Hallå! Jag ska inte prata så. Varför inte då? Varför ska du inte nu? Vän. Person som en annan person är nära bekant med. Och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Vännerna och kompisen. Nu är det väl ingen här som har komplex för sin längd, hoppas jag. För jag, tydligen så är det så här. Ja, men då kanske det här är goda nyheter. Okej, okay. Ja, låt höra. Visste du att det finns kosmetiska operationer för att bli längre? Alltså man förlänger benen. Mm-hmm. Ska du inte? Vet ni vad man gör? Man slår sönder benen. Man slår sönder benen. Oh. Och sen så för man in så här vid de här tillväxtzonerna där Svante nu håller på att odla som fan liksom för att bli lång. Vi kommer återkomma till vem Svante är. Men ja. Ja. Foreboding. Men då slår man sönder benen där och sen så drar man isär dina ben. Och sen så får du gå med typ 1 millimeter extra jättebrytbara ben tills benen har växt igen så att det blir riktiga ben. Så det finns bara typ ett så här mellanparti som är som gummistövlar. Ja, exakt. Och du får bara gå där tills dina ben växer igen liksom, och lagar. Ja, sjukt. Och sen så fort de är klara så knäcker man dem igen och lägger till 1 millimeter till. Mm. Och så håller man bara på så. Det ska inte vara så skört efteråt. Det ska göra så jävla ont tydligen. Hela tiden bara. Mm. Jag hoppas man lägger till mer än 1 millimeter. Nej, men man kan typ inte lägga till för mycket åt gången för då pajar allt liksom. Alla scener, allting liksom måste ju... Ah. Grattis, Koffe. Mm. Så det finns en lösning om det är så. Mm. Bones. Vem fan är Svante? Blir det ett extra intro där han får vara med? Kan du klippa in honom efter vi har sagt hej? Du kan faktiskt få köra ditt intro nu den här gången. Jag ska inte vara jobbig. Tack så mycket. Det har varit jobbiga två avsnitt, eller vad är det? Sitter och kokar i dörren. Hej och välkomna till de tre vännerna och kompisen. Med mig, Kristoffer Saltberg. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. Martin Odelius. Och Svante Saltberg. Ser du Svante nu? Hör du Svante? När du vaknar där mitt i natten. Hör du barnen? Ammar Svante? Oftast ja. Fantastiskt. På egen hand. Säg själv. Nej. Nu är det så här. Nu ska vi vara värdnadsfulla och respektfulla. För det finns fan en ny människa i teamet. Mm. Min son. Vi är de fyra vännerna och sonen. Ja, det är mäktigt. De fyra vännerna och knodden. Det är fyra VK. Smart. Smart du är. Kan du börja så här, grooma honom till att vara intresserad för inspelning och ljudteknik så att vi kan få en dedikerad sound engineer till podden? Jag tänker det. Det är ju minst en podd jag och Svante ska ha gjort. Ja, ja. Han får gärna, som ingen annan får lyssna på. Han får gärna vara intresserad av gratislösningar också. Ja. Och brinna för att få sånt att funka. Ja, men jag tänker sjukt om du hade döpt honom till Jaweezel. Svante Faust Saltberg. Nej, men jag är en fader. Sen sist. Hur känns det då? Det vill jag ha som början på avsnittet bara. Jag är en fader. Det känns jävligt bra alltså. Mm. Det är en snäll baby jag fört i världen. Det är bra. Kul. Hur stor är han nu? Mjölkpaket. Längre va? Han är ju kanske 55 centimeter nu. En 2-litare. Mm, jumbo-mjölken. Ja. Vi måste ju få så här, det kommer vi få naturligt, men vi behöver en jingle för typ så här signifikanta händelser i Svantes liv. Mm. Idag... Mjölktände här. Så kommer den att basslinga på det. Och sluta med en grötig fis i en blöja. Till och med när han tar studenten. Nu sitter du på det. Så är det fortfarande den gingen. Det är så du tänker att alla låter fram till den stäst. Ja, just det. Jag och Erik hade ju ett lite så här, vi snackade om att jag skulle ha ett segment som handlade om Svante. Mm. Bara typ pappasanningar. Ja, och så Daddy issues kan det heta. Ja, oh. Nej, fast vi hade ju, du vet, Andres kallas ju pappa goal. Mm. Fast jag skvallrar på så här vad som händer i barnlivet, så skulle heta pappa goal. Just jag golar. Just det. Jag golar på sanningar i pappa gölar. Ingen relation, men en potentiell porrfilmstitel är Daddy Tissues. Ja, kan ha sett. Den är ingen att ha. Jag har 10 frågor alla nyblivna föräldrar ställer sig varje dag. Oj. Och är det ett bröllopstal jag hör? Ett phoned in bröllopstal. Så vi kan väl se om du känner igen dig i det här då. Ja. 1. Är det redan morgon? Ja. Jag känner igen mig. Ställer du den frågan? Ja. Varje dag. Ja. Du kom hit på din höga häst, men nu så börjar du relatera på sanning nummer 1 från dassboken. 2. Hur många gånger kan man mikra kaffet? Nej. 3. När får jag ta en dusch? Det är så jävla... Allt det där går ju att lösa. Ja, ja. Det är så jävla tröttsamt det där. Mm. Ja. Men de löser det inte bara så att de ska ha något att snacka med andra om. Mm. Kommer jag någonsin få sova en hel natt igen? Det är där jag väcks av. På nätterna. Alltså bara en full rygg. Nej, men det håller jag heller inte med om. Nej. Det är ju... Han sover ibland. Gör han. Ja. Blöjbyte. Igen. Verkligen. Också jävla trött grej. Ja. Han har inte, men han har inte ett fullt utvecklat rektum. Vad kan vi kräva av honom? Precis. Let it rip, Svante. Ja. Be proud. Det rinner rakt igen. Wear it like a back armor. Ja. Jag är bara... Jag älskar ju när han bajsar. Nu, ja, men nu funkar det. Ja. Tänker jag. Jag vill bara, så länge han inte är förstoppad så är jag nöjd. Mm. Okej. Okay. Det är ändå... Det måste ju vara den första gången du tar de orden i din mun. Jag älskar när han bajsar. Det har vi sagt om dig länge. Ja, det är sagt. Det är dig snarare. Att säga, oh. Ja, just det. Ni är oroliga. Ja, alla vi kan andas igen. Ska vi ta resten? De är så jävla dåliga. Fortsätt. Får jag äta någon varm mat idag? Samma princip som ja, men det är grejt. Ja. Bebis, nu har jag matat, bytt blöja och vaggat dig i 3 timmar. Vad är det du vill? Så jävla relate. Promenad. Ja. Ska inte svärmor gå hem snart? Ja, tyst relate. Du behöver inte säga något, vi säger det åt dig. När ska du dö? Aj. Relate. Varje dag. Varje dag. Nej, när ska jag få gå och lägga mig? Var sista när jag gjorde en liten sån annan grej. Switcheroo. Ja, nej, men grejen var ju att jag egentligen skulle hitta så här saker som föräldrar säger som är, så skulle jag säga, ja, men vilket, det var ju typ det här då, att man, vad kan man hålla med om? Och vi har ju redan avverkat i den här podden att barn växer upp fort, eller vad det var. Ja. Barn blir äldre. Jävlar vad jag ska call you out när du nämner det dock. Ja. Han blir så stor. Oktober nästa år. Fan, kan ni tänka er att det var 1 år och 3 månader sedan Svante föddes? Fan vad fort det har gått. Bullshit. Tänd teskasarna. Ja. Men du har ingen sån sanning, föräldrasanning än som du känner det, så är det. Ja, men det här hade de lite rätt, föräldrasekten. Jag ska säga en vidrig sak som vi gör, som jag vet att ni kommer väl hata mig lite om jag säger, men det är det det är till för. Det är att vi har börjat kalla varandra för mamma och pappa. Ah, makes sense alltså, ändå. Ja, det är fullt psykologiskt gångbart, tänker jag, framför ungen. Han ska lära sig. Ah, ja. Jag menar, det hade varit värre att ha en liten psykopatson som går runt och kallar dig Kristoffer typ. Så du och David gjorde det. Kallade ni varandra, era föräldrar för namnen? Mamma och Ulf. Hälften. Ja. Man säger, är det någon jävel nära en som heter Ulf, så är det så här, klart man säger Ulf. Vad fan? Man vill ju, alltid Kim sa alltid Einar också. Kim ja. Engberg då. Ja, också ett dundernamn. Så man bara, skulle sagt Ronny också om det var min far. Ja, jag säger farsan. Ja. Men fullt rimligt, tycker jag. Det är inte så jobbigt som du tror. Nej, okay. Men du känner dig lite larvig när du går ut och säger det. Ja, men det är så att, ja, men vill mamma ha en? Det låter så dirty. Vill mamma ha en? Nej, men så här, men vill mamma också ha en kaka, eller vad fan? Det, ja, pappa jag har bara en bukkake. Oh yeah. Tack. Ja, nej, men det är en sån grej som jag är vidrig. Bra, pappa god. Fan vad kul det ska bli när du tvingas gå på så här lekdejter med barn och sånt, och du ska socialisera med mer menlösa människor som du redan gör jobbet fast med där. Trötta Martin och Delius karaktärer. Jag längtar. Jag önskar att han får en till knodd i år så att det blir samma årgång på min och Martin och Delius. Att han ska komma nära en fitta igen, tror jag. Ja, det är sant. Eller? Han löser det. Är han en safe space för en ensam kvinna, tror jag. 100%. De ska fan skatta sig lyckliga, ja, av att Odden kommer i dem. Men är det något annat som har hänt sen sist? Vi släpper, ja, Svante lite där. med mig? Ja. Nej, jag har ju fan varit i en bunker. Jag har varit i Åmål en gång och varit i Lur en gång. Det är det jag har gjort på min semester. Så något som har hänt i ditt liv, Erik? Vad har du gjort sen sist? Jag har haft semester. Mm. Så jag var i Åmål på Bluesen. Och vi pratade lite om Marcus Persson här innan idag. Men han har ju också blivit farsa. Mm, just det. Så bara till ett barn då. 50% av försöken. Ja, precis. 50% utav de fullbordade, nej inte fullbordade, men graviditeterna som var igång slutfördes. Ja, ja. Så han är 100%, kan vi säga. Ja, det kan man säga. Mr. 100. Och han hade med sitt barn då till den festen vi var på, typ. Var det på Bluesen eller? Ja, det var det, va? Ja, det var det, va? Så det måste ha varit typ fredagen på Bluesen, min första semesterdag där. Så sitter Marcus Persson med, och så sen så ska de precis gå hem, han och Malin då, som han försöker göra något försök att leka familj med, men kylig stämning där. Mm. Mm. Och så kommer hans hund Shadow. Bara en tes. Ring, ja, i Tesa Fredrik. Jag har en teori. Det kommer en tes. Men jag hör det ute. Är det Tesa Fredrik? Han kommer bli kallad Marcus av sitt barn. Ja. Ja, alltså någon pappa kommer han, någon närvarande pappa kommer han inte vara, så det går nog. Inte för att det har något sammanhang möjligtvis, eller så här att man ska vara frånvarande för att bara bli sitt namn, men han har inte värmen, han har inte liksom, han, det går inte att kalla honom pappa. Nej, precis. Malin kommer inte säga till ungen, nej, vem hans pappa är. Nej, de går inte runt och bara säger Marcus. Förrädaren. Nej, precis. Judas. Men för då så står Marcus typ i vägen, och så kommer hans hund Shadow och så börjar han leka med den medan barnvagnen åker ut i vägen. Oh. Och det blir så dålig stämning på en, oh, redan dålig stämning. Ja, och jag sa det till Basta, det var inte första gången han tappade barnvagnen så där och rullade iväg. Nej. Och det är absolut inte sista gången. Vad heter ungen? Innan mellannamnet kommer vi till. Ingen aning. Inte den blekaste. Jag får med att det var någonting på C. Det är nog, det är Eddie i andra namn i alla fall. Efter, ja, Eddie Vedder. Nej. Nej. Medusa. Medusa. Född samma dag. Mm. Så någon slags koppling fanns ändå där. Men... Som var 19 juni eller någonting. Så ja. jag var också jävligt nära. Du hade kunnat heta Eddie. Mm. Nu har ju du mycket annat för dig. Men det hade varit kul att höra en ragga runt fast en Eddie Vedder folktolkning som om den var med på Into the Wild-albumet. Oj! Ja. Ja. Jag såg du satt och tänkte på någonting. Ja, löser du det? Så är det. Bara slänger ut. Gärna lite, ja, sån orgel eller vad det han har i, ja, Ulf. Det var bra idéer. Jag är slut för fan inget själv, men jag är en tvättäkta ideas guy. Och jag hittar rätt kompisar för det. Är det mycket så här? Det tänker man då. Ragarun! Och sen så vill du inte bara ragarun. Köpt en riktig riktigt gammal raggarbil. Skorna ska vara spetsiga och håret fullt med fett. Gällivare häng i brallan, då blir stuket rätt. Truten den ska vara full med flera hektar snus. Sen behöver man en 75a och en mus. Sen så är det dags att bara ragga runt. Bara köra kring på stan och ragga runt. Spela bästa raggarlåten, dunka takten ut i plåten. Visa röven här och där och ragga runt. Yeah, yeah, ragga runt. Ja, men i alla fall bluesen då. Sen hände väl inte så jävla mycket mer. Var det någon, alltså man går ju bara runt och berättar vad man är till folk man känner, eller? Ja, du är på att drita ner dig. Åh, jävlar. Var det nära? Jag har aldrig varit så nära att skita ner mig. Var det så här, vad säger de i, vad heter den filmen när de ska ta sig från i öknen från ett ställe till ett annat? Ja, The Way Way Back. Va? Nej. Det är den här tundrare, va? Ja, kanske. Ja, men komedi. Typ av film? En komedifilm, ja. De ska ta sig, det är en prispott typ. Det är inte Rat Race. Rat Race, ja. Ja. Då är det en av ungarna som skrattar åt min gissning. Och så är det Rat Race du letar efter. Va? Men hur fan? Ja, men det är så långsiktigt. För då är det en av barnen där som säger att hon präriehundar. Ja. Och det är för att hon tittar ut med bajskorven ut i röven. Ja. Och måste bajsa. Så den tittar. Turtlar har jag alltid sagt det, för att det är som en sköldpadda som kikar fram ur skalet. Mm. Alltså Rat Race. Ja, precis. Så gjorde du, ja. Ja, men jag var jättenära att sätta mig över bron typ där och skita över typ bara. Vid marinan liksom, eller? Nej, mot mig mer. Ja, ja, ja, ja. Men då hade de där. Men det är bättre än brinnande cyklar som också har fallit där tidigare. Och lite roligt att kolla ner efteråt och bara, vad blir det här med splash? Ja. Men kommer en bil och bara, nej, gör det inte. Jag tror att du ska ta livet av det. Alltså, nej, jag driter bara. Du var på väg hem då helt enkelt, när det brast. Ja, alltså, jag kan eller kan inte ha blivit kallad söt utav Jana Sigler tidigare. Där. Jag vet inte varför jag tar det i det här sammanhanget. Vadå? Det är väl som att det påverkar. Du ville bara komma fram till att säga det. Ja. Och då förstår jag att du tappar man kontrollen över alla tarmar. Ja, precis. För det är det alla pojkar längtar efter, har jag förstått. Så stod jag och Patrik och Basse stod mitt ut där vid kupén X, så kommer jag fortsätta att kalla det förresten. Okay. Men vi stod och bara och skrek Jana! Resten av kvällen. Ja, för hon hade förlovat sig. Hon visade vigselringen typ. Oh. Så du hoppet dö hos alla. Ja. Stod vi och skrek Jana! Ja, Patrik har ju sagt att det är the one who got away. Mm. Men i alla fall, han var ju väldigt såhär, hur kör du ut nu? Han var väldigt snabb på att säga det till henne. Det var en sån kväll bara. Ja, men han är också bara vän med Evelina Roth, har han ju också förklarat. Ja. Det är tyvärr gärna, vi kan bara vara vänner nu. Ja, nu när du är förlovad. För jag träffade Ingrid i toakön på Exo. Mm. Scarface. Ja, så sa jag, det är ingen euphemism för att bajsa på sig i kön. Nej, alltså det var mer liksom så, jag var på Exo hela kvällen, därför kunde jag inte bajsa. Det var mer det jag ville åt. Varför tror jag? Nej, jag kan inte bajsa på mitt jobb ens. Nej, men vad fan är du, om du är så bajsnödig. Det var 45 minuter kö typ till toan, ja, till att börja med. Då går man in och bajsar och så säger man, det var han för. Oh, nej. Jag är nykissad. Där dörren och säger, jag är nykissad, det var killen innan. Jävla skyldig. Det är min så här, jag har blivit en fader. Ja. Jag har blivit nykissad. Så gör man en guilty dog meme och så. Ja. Du sticker i ögonen. Som heter L.A. Noir. Ja. Ja, just det. They were working on the tires. Jag är nykissad. Tvek framme då. Oh. Det stod fet jävla down. Det är 45 minuters kö som står och synar bluffen där. Nej, det är inte, vad gör man då liksom? Nej, förlåt. Åh, oh, fan, jobbigt. Ja, nej, men okej, du, jag tycker du ska bajsa mer ute om du behöver. Tack. Du behövde höra det. Ja, jag behövde verkligen höra det. Vad hände med på, vi var på Fängelforsdagen också ju. Ja, det var vi. Jävlar. Var vill du börja? Det är roligare från ditt perspektiv, för du var utbörling. Ja, alltså det hände ju någonting innan jag kom dit. Alltså jag kommer ju dit när själva Fängelforsdagen är där nere vid Knärbyn, så är det här den logen liksom. Mm. Så där utspelar sig ju eventet. Och det finns ju en Kenneth Strand efterträdare nu. Yeah. Mm. The Prince of Darkness. Ja, han var väl ungefär så bra som man kunde tänka sig att han skulle vara. Ja, men han levererade ändå. Han var lite banter i mellan låtarna. Han var ju inte, du skulle inte vara nöjd med musiken, men det är exakt det som ska vara på Fängelforsdagen. Ja, exakt. Så det var han, det drog gamla godingar, så sa han typ, den här brukar jag spela när jag var ung och snygg. Nu var jag bara och. Och så drog han igång med låten. Så det var så här. Ja, det gick hem. Ja, det förstår jag. Och jag menar, ribban är ju underjord. Mm. Ja. Som Kenneth Strands efterträdare också. Mm. Det är ju lugnt. Ja. Ja. Men det var tydligen ett band där innan jag kom. Mm. Ett gäng ungdomar. Och som kallar sig Captain någonting. De ska ha varit så dåliga. Ja. Var trummisen bara älskade cymbaler. Han kunde inte hitta något annat på det jävla trumsetet. Basisten hade lärt sig låtarna utantill och kunde inte avvika från planen. Så även om de ville börja jamma lite, så körde han på sin grej liksom. Han kunde inte ta in att det hände någonting runt honom. Typ. Nej. Gitarristen var jätteduktig på att spela gitarr. Han spelade gitarr och sjöng. Dålig på att sjunga, men jättebra på att spela gitarr. Tills en sträng gick av. Mm. Då var han inte tillräckligt bra för att improvisera. Men vad var det för... Var det, alltså, var det ett One Day Hope-band? Liksom? Eller var det Fängelfors Kids? Ingen aning. Det var Monica stod där och hyllade dem. Mm. Så jag antar att det är någon som är i Olivers ålder kanske. Eller yngre. Ett band som bara Monica kan älska. Ja. Vad var det för genre av musik? Bluesrock, typ. Men sen kom ju, de har ju en sån här jävla sekt ändå i Fängelfors. Så alla nyfödda barn får ju det. Typ en jävla... Han har hakat upp sig på det. Ja, men vi pushar också för det i bilen. Ja, jag vet. En jävla, vad är det de får? Ett smycke. Smycke. Ett smycke får de. Mm. Men Elsa Dahlstrand heter hon det. Mm. Hon var inte nöjd med produktionen av barn. Det var ett barn som hade fötts. Mm-hmm. Så ja, det delas ut då på Fängelforsdagen. Ja, exakt. Mm. Så alla som har fötts under året får ett smycke. Mm. Konstigt, eller? Och då stiger matriarken upp i Knarbyn. Ja, bara, det verkar som inte folk vet hur det gör längre. Så om ni vill så kan jag visa. Så bara, det bara knullar då. Ja, det är så. Så det blir lite stand-up där. Ja, nice. Jag tänker att hon har någon slags så här, instead of a king, you would have a queen pondus också när hon håller det här talet. Om att det inte föds tillräckligt med barn. Hon ska knulla alla män i byn. Ja, men det är ju en otrolig by att komma till när man är liksom utomstående och bara se in through the looking glass. Liksom. Mm. För det är ett jävla sinnessjukt mikrosamhälle bara. Med folk som står där i sina uppfarter och kollar åt ett annat håll. Och sen går de till samma ställe på kvällen och super skallen av sig. Men ni hängde med Gotsalainen eller? Ja, just det. Förfest med Magdalena Rutsalainen. Jag tror mycket mordhot henne typ. Ja, men det har han gjort. Sen, det hör till. Sen han var 15 typ, tror jag. Men det han var, gillar ju inte henne. Nej, det var jävligt tydligt. Det är Jessicas kompis. Mm. Han får tolerera det bara. Ja. Ja. Men hon sa att det var jävligt jobbigt. Alltså. Hon var så här, ni vet hur Kim Engberg är. Att det är så här, King Engberg. Ja. Det är bandnamn. Ja, det är det bara. Ett så här, lite stoner rockband. Mm. King Gizzard and the Wizard Lizard. Den typen av King Engberg. Oh. Men han är ju såhär låtsas tuff liksom. Mm. Så var hon. Fast hon var 40 år äldre. Mm. Mm. Pratade om alla gånger hon hade satt dit lilla Anders typ. Ja. Han respekterade henne. Ja, alltså det var bara patetiskt. Mm. Och så sen så gick hon hem för att hon blev sur på Micke typ. Och då var kvällen mycket roligare sen. Förstår ni varför Linus Björnsvik fick henne sparken? Ja, mm. 100%. Hon jobbar ju i fyllecellen. Så hamnar inte ja, men, nej, men, vad fan säger man då? Hon har hand om folk som kommer till fyllecellen, så hamnar inte där. Nej. För då är ni tvungna att umgås med henne. Så sen var det ju inte bara fängelforsdagen, utan det var ju också fisketävling. Mm. Och då sitter Sune Liston med en jävla revolver. Innan det fick jag se lite gammal hederlig rasism också. Ja, just det. Någon inflyttad finne som blev asarg på några grillande invandrare och bara, en typ 3-4-årig unge drar en cola burk, liksom en tom cola burk i knärbyn. En halv meter ut någonting i vattnet. Och redan innan han gör det så kommer han här snubben bara: plocka upp den! Du slänger inte ut den! Du slänger inte ut den! Och så det här gör det: nej! Du plockar upp den med en gång! Och då blir det helt jävla... Ja. Då blir det rabalder. Ni kommer inte här och skräper ner! Kommer ni hit? Ja. Är ni härifrån här? Var bor ni? Och säger han själv. Inflyttat. Så det var ju också skoj. Och så sen att tänka att Sune Liston hade en revolver i det läget också. Skarpt laddad. Så han kunde inte det tog 40 sekunder, jag räknade på det. Det tog 40 sekunder för honom att dra iväg ett skott. Mm. Och bara så sa att så har det varit tidigare liksom. Var det liksom startskottet för fisketävlingen då? Eller var... Nej, när de ska komma in igen. Mm-hmm. För då, ja, du får ju sprida ut där längs kanterna, så då skjuter de när de ska tillbaka. Fyra meter ifrån en sexårig unge. Kan inte bara sätta timer på mobilerna? Nej, det är lite någon tuta eller någonting. Alltså, det är en revolver också. Det är liksom ingen så här liten startpistol eller någonting, utan det är en revolver. Ja, det är dödligt våld i den bara. Och inte nog med det. Ja, just det. De sammanlagt så fångar de typ 28 gram mört. Ja, ingenting. Sen så var det pub i klubbstugan med tillhörande panpizza. Mm. Magiskt. Trevligt. Mm. Då gick jag och Basse, eller Basse fick en jävla retrojacka. Mm. Ett tränarställe från 70-talet typ. Ja, du kommer gå i taket nu. Och så, jag blir lite kåt nu. Och så sen så sa jag det bara, jag måste också ha en. Så då på något sätt så, jag tror det är Jessica som fixar den, va? Jag gick in och hämtade din. Ja, du gick in och hämtade min. Sen så kommer alla och i samma ställ på den där uteserveringen, eller de satte på lite långbord typ, så sitter alla i de här tränarställen kult och bara super som fan liksom. Och det var så jävla härligt alltså. Mm. Fy fan, vad gött. Ja. Så efterfestade jag med Stoffe. Du drog med pappa och efterfesta. Och jag och Jessica drog till Stoffe. Mm. För jag... Har Stoffe något prefix? Fråga inte. Bög. Tack. Jag ville bara vara säker på att vara han. Ja. Bara för att kolla om han hade kvar de här gamla FF Presents, som det heter då. Pedofilen och de här gamla filmerna de gjorde. Ja. Och det hade han. Nej. Han hade de sparat. Inte allt, men det mesta hade han sparat. Så nej. Vi kunde höra av oss. Eller jag kunde höra av mig om vi vill se någon. Så skulle han kunna lösa det, tror jag. Ja, så jag kommer ju dö lyckligt om jag får se pedofilen en gång till. Men nog om, det var typ det som hände. Sen så var jag lite mer i Åmål och lite i Danmark och sådär. Det var min semester, det är vad som har hänt. Med dig. Basta, vad har hänt? Vad vill du tillägga? Golfkarriär. Golfkarriär. Nej, men det var bluesen. Jag hällde Fireball på Liv, Patrik och Linneas dotter. Starta en liten fade mellan dem. Mellan dem? Ja. Ja, jag vet inte. Det blev ett litet tjafs. Linnea blev sur på mig, men Patrik fick ut för det. Så att säga. Men jag tror det berodde nog mycket på annat. Hon var trött. Hon ville inte. Hon var nykter. Vi började tjotta på torget klockan 4 eller någonting. Ja. Så, och Johan hade redan gått hem med Maj. Ja. Så det var så här, den ansvarstagande pappan och Patrik. Pappan till mitt barn. Ja. Ja. Men Patrik behövde släppa lös. Det var Jana kvällen. Mm. Ja. Mm. Och det gjorde han fan också. Ja, det gjorde han. Jag är fan en perfekt pappa 364 dagar om året. Vi måste bara få släppa lös. Den enda dagen. Ja. Skönt att känna så. Ja. Nu ska han fan få släppa lös. Ja. Ja, men han gjorde bra argument. Han bara så här: jag sitter med hennes jävla läkarföräldrar och nickar med och är hur trevlig som helst. Och bara så här, Och så får inte jag sitta med mina grabbar och tjotta på torget en kväll om året. En eftermiddag om året. Ja, men precis. Han behövde släppa lös. Han behövde stå och pissa i ån. Ja. I fullt dagsljus. Och det gjorde han. Det gjorde han. Han behövde bli mordhotad på kupén. Ja. Blev han. Ja. Han fick ett stryptag på sig. Av vem då? Jag vet inte. Janas festman. Nej. Varför skriker du min frus namn? Ja, vet du, det höll på att bli bråk. Det blev inte bråk. Vi var ju på gul front på kupén. Kanske inte superintressant, men de sa att det skulle vara avskedsspelningen. Det var så de sålde in det liksom, att det är sista gången. Och så tre låtar från slutet så sa de: vi vill bara säga att vi kommer fortsätta som band! Nej! Var det, ja. Fan! De vet vad de gör. Ja. Sista dagen. Brand. Ja. Ja, vad fan är det mer? Golf, fiskat, badat, solat, lagt två gräsmattor. Ja, passa barn. Sommar du vill ha. Vart på Gojira i Stockholm på sommarens varmaste dag. Var varm. Ja, så jag vet fan, jag försöker komma ihåg liksom vad som hänt, men det har inte varit några jätteskandaler. Nej. Liksom. Men semestern är inte slut än. Vissa har varit bra. Ja, jag har ju två saker som kom fram under bluesveckan. Jag vet inte om vi ska lägga upp dem som bomber bara för att få återanvända en jingle. Mm. Men ska vi, men då ska, går vi tillbaka till nummer ett, va? Så vi inte behöver åter, eller vi behöver inte använda Anders mer. För då skulle det vara nummer sju nu. Ja. Vill du dra dem nu eller vill du? Vi kan dra, ja. Vi drar dem. Bomba mig. Bomb nummer ett. Basses bomb nummer ett. Gabri och Kvart i tre har gjort slut. Citat från Gabri: jag har aldrig varit lyckligare. Oj! Nej! Och sen sa hon: nu kan vi äntligen gifta oss, Basse. För jag har slickat på din kuk! Jag har inte glömt smaken. Jag visste. Han smakar aldrig så gott som du. Det, ja, jag trodde aldrig de skulle, nej, våga bryta sig. Nej, det har varit så uppenbart att det har varit noll kemi. Mm. Men ja, jag förstår att hon aldrig har varit lyckligare. Mm. Fy fan vad gött. Mm. Hon kom fram till mig också. Så frågade hon: du knarkar Johan fortfarande? Så, ja, varje dag. Ha lite utdaterad information. Ja, jag fick henne verkligen att tro att han fortfarande gjorde det varje dag. Ja. Kan ni tänka er det städjobbet som krävs på Facebook och Instagram? Ja. Alltså det är så många bilder och så många du med bibi och sånt. Ja, exakt det är det. Oh. Kommentarer under bilder. Ja, exakt. Älskar dig. Mm. Men å andra sidan, de är sådana simpletons båda två, så de har nog glömt att de gjorde sådana grejer. Mm. Men kul. Mm. Frågade de om hon fortfarande har pattar som liknar de här äggen som man köper i lösgodishyllan. Som Johan sa om henne. Åh, oh, nej. Nej, jag frågade inte, men det syntes. Ja. Det är det Macke säger, well droopy swingers. Ja, vill ni ha den andra också? Smäll på. När vi ändå är igång. Det är bra klass på bomb hittills. Dammig. Bomb nummer två. Haglund känner ni alla till. Vem är det nu? Är det trummisen eller är det Tjackisen? Tjackisen. Tjackisen. Ja, Tania Negern. Du som sa det. Boktitel. Ja. Han har ett ölabonnemang på Mellanbrokaféet. Okay. Där han betalar 6000 kronor i månaden. Och får dricka obegränsat med öl. Nej, så jävla mörkt. Och kan han inte betala så får han jobba av det. Då har de sådana diskblockar. Ja, exakt. Fy fan. Ja. Det är det mest tragiska. Är det mest tragiska? Det är det mest tragiska. Utan tvekan. Jag blev lite avundsjuk för ett abonnemang. Ja. Det låter som en bra 6 deal. 6000 i månaden också. Jag tror det är Mellanbrokaféets sämsta deal de någonsin har gjort. Ja. Jag tror han dricker för mer än 6000 på en månad. Ja, det måste han göra nu bara för att. Det är som när man ska visa buffén. Exakt så. I'll show you. För man tror ju inte att han kan innehålla 6 000 kronor öl i den kroppen. Liksom. Han tror inte att han kan innehålla 6 000 kronor öl. Vad menar du, en tanig neger? Prejudiced. Mm. Nej, han är ingen förespråkare för negrarna direkt. Men abonnemang däremot. Ja, där. Men vart är ens Mellanbrokaféet? Det är ju gamla Rio. Ja. Aha. Törrgata. Sitter man där och dricker öl nu? Ja. Nej, man gör ju inte det, för Haglund sitter ju där. Ja. Nej, men det är jobbigt att han vill alltid få dit folk då, tänker jag. Ja. För han kan inte dricka någon annanstans. Han har ju bränt det som Micke Björnsviks ja. Veckopeng. Ja, ja, exakt. Ja, på något sätt är detta mörkare än Micke Björnsviks veckopeng också. Jag tycker på något sätt att det är väldigt bra liksom budgetering. Han har ett fast pris på öl nu. Men det är för dyrt. Man måste ha en lugnare månad. En av 12 månader. Det är en hyra i ja. 6 000. Exakt. Han betalar mer för öl än lägenheten. 100%. Man får ju mer nytta av ölen också. Ja. Men det måste bo där på utserveringen bara. Det sjuka är att han kan vara Gabris rebound league också. Ja. Bomberna kan gå ihop och skapa en ultrabomb. Gabri är gravid med Haglunds ölbebis. Ja, det är inte ett barn man vill se, nej. Nej. Ja. Det var det jag hade. Jag trodde jag hade jag upptäckte någonting stort när Mickan på Mickans grill frågade, eller det kom någon skev jävla snubbe och bara ställde sig bredvid henne när hon var ute och tömde sopor typ. Och så frågade hon, ska du ha dem eller? Så bara, hur många är det då? Ja, det är väl en 10 påsar. Och så var det pommes. Nej, det var 10 påsar pommes. Och pant. Ja. Så jag trodde att det var någon drogring eller någonting. Ja, jävlar, uncover. Jag råkade överhöra när jag satt och väntade på Simon Begby och Vasquez nere på en bänk där, men det var pant. Just alltså. Det, förr i tiden stod det ät dig mätt hos Anki och Bett. Ja, det var tagline. Ja, det var så. Den är bra. Det står inte nu, eller? Ät dig mätt. Ät så du sprickan och smickan. Nej, funkar inte riktigt. Ät dig thicka, kom till micka. Licka till lickan. Inget mer. Svarta kiosken. Licka till lickan. Ät hos mickan. Mos brickan. Ja, vi kan återkomma till det. Emil, hur är det med dig? Det är bara bra. Nice. Det är en bra sommar. Det är riktigt, haft riktigt kul. Mm. Men det är inte så mycket att gå in på egentligen. Det är mest så här, jag får testa på att vara pojkvän. Mm. Mm. Allt vad det innebär. Det är en upplevelse. Mm. Så ja, det är inte så intressant för podden. Mer än att det är kul och jag mår bra. Mm. Det är det viktigaste. Ja. Du har visat upp dina hoods. Ja, precis. När rötter. Ja, visa törpet ut i Ånimskog och Fängefors. Snackade med Martin Moberg. Och ja, exakt. Tog snacket. Garagesnacket tog jag. Var hon med då? Ja. Hon fick höra på det. Ja, exakt. Men hon köpte inte. Hon tyckte bara han såg ut som en vanlig gammal människa. Men jag står fast vid att han har haft ett brutalare förfall än många. Mm. Kallar ni varandra pojkvännen och flickvännen? Inte bland folk. Ja, nej. Eller jo. Eller alltså, ja. Så som Koffe och Marlene kallar mamma och pappa. Mamma och pappa. Vill flickvännen ha nej. Flickvännen har 6 000 kronors värde utav öl. Ja, oh, gud. Ja, nej, men det är bra. Tack. Ska vi gå in på låtarna? Kan vi göra? Låtarna? Är ni sugna på ett multimediabaserat avsnitt, killar? Ja. Om jag är! Bero fan på vad det är. Jag lyssnade förra avsnittet och hörde den Wiklund. Fy fan. Ja, det är obekvämt. Jag har inte ens hålla texten i huvudet. Nej. Man kan inte engelska. Han bara säger saker. Ja. Say it, so we say it. Men så blåser det och det fladdrar och det bankar och allt som inte är musik sker på just den inspelningen såklart, för att han är så dålig. Men vi kanske ska avsluta med den låten du skickade till mig. För det är så här. Men den hade ju en story. Ja. Går inte storyn förlorad? Ska vi... Vi börjar med den då. Okay. För då har jag en annan vi kan avsluta med. Mm. Nice. Mm-hmm. För det kom en PD-artikel efter att Emil skickade det här till mig. Mm-hmm. Där de slog ihop det här. Ja, men det här är fyra artister från, med Åmåls koppling som har släppt ny musik. Okay. Mm. Tack, provinstidningen. Ja. Men innan det så hade ju Emil skickat att en gammal bekant till podden har släppt en ny låt. Mm. Jag drog en slögoogling, Åmål, bara ramla in på någon artikel om en person som gör en hommage till sin hemstad. Åh nej. Fan, där Hen växte upp. Ja, då står det så här. Linus Gamnis. Med Bara vara glad, som låten heter, släpper Bejlingen. Maria Haito en hyllningslåt till staden Åmål i Dalsland. En låt som visar att Åmål inte bara är fucking, utan en stad som fått en annan skärm efter att artisten flyttat därifrån. Så inleder vi den här vidriga artikeln. Åmåls nya skärm. Låten skrev Maria förra sommaren i barndomshemmet i Åmål, där allt var sig likt. Det blir liksom en bitterljuv nostalgi över det hela. Något som jag tror de flesta känner när de kommer hem till sin barndomsstad igen. Själv tänker jag alltid, åh vad mysigt det ändå är här. När jag kommer till Hunnebo strand. Vart ligger det? Jag vet inte, men det är inte stort nog för att känna de där liksom. Det är inte som att de byter. Jag tror det är kusten i alla fall. Måste det vara. Va? Mm. Jag tänker att det är någon ungdomsanstalt ute i skogen. Och så. Ja, precis. När de kommer till Ungebohall. Jag älskar dem. Vi skulle bara ja, jag vet det. Jag måste få stå till svars för det. Jag älskar de gamla gatorna, platserna, människorna och alla otroligt värdefulla minnen jag har där. Men samtidigt infinner sig en känsla att jag är lite trött på den här platsen. Bara vara glad är Marias första låt på svenska efter att ha släppt Not There Yet i fjol. Som vi inte kommer att lyssna på. Ironiskt att de fortfarande inte är there. Resultatet är härligt, förväntansfullt och lekfullt i stilen. Det blir en upplyftande poplåt med den där sköna filmiska känslan över sig. Citat som avslutar hela det här blogginlägget. Jag är så himla taggad på att få berätta min historia på ett så personligt sätt som det svenska språket möjliggör för mig. Och jag hoppas att mitt pepp sprids så långt det bara går. Nu förväntar jag mig stordåd med den här texten. Filmiskt. Filmisk stämning och djup lyrik. Som bara svenska språket kan möjliggöra. Åmål, Åmål, Åmål. Då är det Bara vara glad med Maria Haito. Det här är ju... Pernilla Wahlgren gjorde ju något. Vart är det hon bor? Lidingö stad. Ja, hon gjorde ju en så här reklamlåt till Lidingö stad. Exakt det jag tänkte också. Det här är campingen och frisbeegolf. Men är det inte Åmåls ungdomsgård igen? Fast större skala. Precis, hon har bara utvidgat och zoomat ut lite. Ja. Frisbeegolfen är väl rätt ny också? Ja, hon vet ju snabbt att den finns. Nej. Sen en grej så här. Hon badade ju innan hon var fem också. Mm. Det är liksom, du börjar ju inte bada när du är fem. Det är helt otroligt dumt. Och djurparken har bara skadade djur och en knarkare som sköter det. Varför gör hon allt för att dölja sin sång? Det är som en gitarrist som spelar med dubbel dist liksom. Ja. För att dölja att man gör fel hela tiden. Osäkerhet. Mm. sa hon. I plantaget hänger alltid någon man ensam. Ja, ah, jag trodde ändå hon skulle få till den. Det glommar. Ja, vi tar det igen va. Är det han Omas enda utliggare? Ja, precis. Det är så mörkt. Skärmen. Jag vill inte höra den här refängen igen. Vad det är bara refängen resten. Benoga ljud. Norsdäck. Jag vill bara vara glad. Okay. Sticket, ja, vi skippar det. Vi har mycket vi behöver bearbeta och gå vidare med här. Men... Hon kvalificerar inte ens till smällare i jämförelse med dina bomber. Nej, fy fan. Vad ska man säga ens? Filmiskt. Alltså, vem betalar för hennes studiotid om hon ens har varit i en studio? Hon knullar med någon som läser musikproduktion. Mm. Men det är ju inte så dåligt. Det är ju bara ingenting. Nej. Nej, men sångmässigt och det är ju som vi pratade om förra avsnittet, det är ju texten som är det mest olagliga här. Jag får ändå höra hennes engelska låta. Tänk om hon håller på att breaka. Hon spelade i Edsleskogs kyrka den 31 juli. Shit. Är du inne och kollar setlist och så nu eller? Jag vill bara se hur hon såg ut. Jag har ju ingen... Hon ser som Lisa Persson. Ja, exakt. Ja, är det något vi ska säga om den här... Mer än otroliga mörker till den mannen som är ensam i plantagen. Nej. Det är det jag tar med mig. Ja. Det var en kul spaning. Ja. Ja, vi kan väl ranka de här. Det är fyra låtar. Men här är det en sån här mor och dotter duo. Som heter just Duo Ina. Är det hon som brukar sjunga på Stadshotellet på sommaren? Jag kan. Nah. I glittriga korta kjolar. De är ju från Gotland då, så det är... Nej, det är, de här är från Ånimskog. Mm. De har släppt en låt som heter I've Been Waiting. Det här är nog så dåligt. Vänta. Och en annan låt liksom. Ja. Är det okej om vi byter till nästa låt? Jävlar, ännu kortare än Haito. Ohotad etta dock. All My Life heter den. Sen har vi någon som heter Simon Witt som pluggar musikproduktion. Vittmakt. Han spelar i det nykomponerande bandet Aquarell. Okay. Ja, en lös grupp som släpper en EP och en nyhetsartikel i Värmlands musiktidning och sen disbandar. Mm. New drummer! Här är då Aquarell med låten Drar mig ur. Marcus Persson, lyssna. The pull out king. Studios horror. Klassiskt. Så allt kommer så småningom. Nya Erik. Nej, men all energi jag sparat försvinner under loppet av en dag. Så klart att hela Sverige långsamt tynar bort när alla ögon slutat titta och deras blickar slutat blänka för gott. Han låter tjock. Kanske han. Jaha. Jag drar mig ur, lycka till, det var allt jag kunde ge och lite till. Jag drar mig ur. Oj. bergpop av Beach. Jag vet att man börjar domna bort till slut när filmen aldrig slutar spela. Som att han är fått av som på gång så klar att vänstermörket. Svinbra, ohotad detta. Jag tyckte versen var mycket bättre än refrängen. Ja, verkligen. Vad lät det som, Erik? Typ Jimmy Jansson eller Jimmy, vad heter han det? Det lät som något annat, tyckte du? Axel Agdur. Axel Agdur. Axel Agdur har nämligen släppt en låt också. Fast han har ett nytt artistnamn. Han är inte längre Axel Agdur med folket. Han är Fauxshow. Fauxshow. Är det en sån här ordvits på Fauxshow? Ja, typ. Ja. Eller? Det är det ju. Det är det ju. Ja, men jag blir så jävla ledsen. Han tar ju bara snygga ord och förstör dem. Ja. Det är en intensiv man. Han vill ju jättegärna date-rapa med Martin Garrix. Det är ju det som är problemet. Man ser ju det på honom. Han drar inte ur. Nej, verkligen inte. Här kommer Tänk om med Fauxshow. Söker idolien. Han har en känsla för ljud. Tänk om allt som någonsin sagts förut fel. Allt. Tänk om alla kunde se allting som sker. Många pratar om hur man ska göra si och så samsas, men bevisar sällan själva hur då. Tänk om kärlek inte såg som något spel. Sina pastors röst bara. Ja. Tänk om jag visste när jag tänkte hade. Fel. Kan vi alla bara lyssna en minut och sitta tysta? Hör vad andra vill och inte bara du. Käften, Fauxshow. Bas. Någon som har spelat in i en kyrka, typ. Mm. Det är hans hosier perfekt. Tänk om människan var hälften så bra som jordens misstag bara för en dag. Tänk om din syrra inte hade ögonbryn i olika kommun. Tänk om du inte hade tagit den här filosofi B-kursen. Ja, precis. Tänk om vapen blev till rosor, kulorna till bil. Tänk om alla jävla ord blev armoni. Men det är så här, din svala tes förra gången om texter gör låtar och så vidare. Mm. Ni hade ju lika gärna kunnat stå och sjunga det där på Håkan Hellström nästa helg. Om han hade skrivit det här. Tänk om vapen blev till rosor. Nej. Kulor till bin. Alltså, jag är med det för han är med. Hade Håkan börjat sin solokarriär efter Broder Daniel med den texten du nyss sa, så hade han bara suttit i jävla källaren och jobbat på lager typ. Jag hoppas det, att jag inte hade sjungit med det. Ja, det var inget mot er nu, utan mer alltså, generellt. Håkan men, hade kunnat get away med den här låten. Ja, alltså jag ger det också i alla fall väldigt mycket rätt ändå. För det känns som mycket av de grejerna som han sjunger om är sånt han inte riktigt bottnar i ändå. Alltså typ den unge Werthers lidande och sånt där. När han går in på sådana grejer att det blir sådär. Det är bara för att. Ja. Mm. Så jag håller med. Tack. Aha, om vi rankar dem då. Akvavit heter hon det. Akvarell. Ja, men han vittet han som var med där. Ja, då gav jag dem ett bättre namn och ger dem första platsen också. Vill du bli deras agent? Ja. Vittmakt, som sagt, hade de hetat då. Men... Fauxshow, etta för mig. Oj, ja. de här jävla akvarell. Ja. Heter de? Och då du och Ina. Mamma, dotter kombon sist. Haito. Jag kommer att få mothugg för dem, men jag känner inte riktigt att vi gav duon en chans. Men så här, jag säger ändå Aqua Vitt, Faust, Duo Slina, och så sen kör jag det är en mamma och dotter i lång blommig klänning. Du kan inte få dem till Slina. Du sexualiserar dem så. Ja, jag vet inte vad. Ja, jag får väl också säga vit makt på första. Sen den gamla Faux-showen, duon Haito. Du tycker Haito är sämst? Ja. Men duon var ju för fan som en döv man jag hade skrivit det. De måste ju vara sist. Nej, men tänk på frisbeegolfen. Ja. Tänk på den ensamma mannen i plantagen. Det är den sämsta låten jag har hört i mitt liv. Det var en brain disease på den tjejen. Bara. Nej, ge din lista bara. Jag vill höra om du har Axel Agder högst. Ni har Axel Agder högst. Sen Aquavit, sen Haito och sist du och Slina. Ja, bra grejer. Bra skit. När vi ändå inne på det där musikgrejen, kanske ska beta av. Vi pratade om i förra avsnittet om, eller jag pratade om en podd som heter Punch Up The Jam. Mm-hmm. Och så frågade jag dig, Erik, vad skulle den heta om den var svensk, den podden? Slå upp sylten. Så här har vi, om ni vill köra ett segment med slå upp sylten. Då kommer slå upp sylten här. Y'all ready for this? Slå upp sylten. Det är så sjunget som en småbarnspappa som inte vill väcka Svante. Ja, men det är. Kör igen. Ja, en gång till. Ja. Jag säger det innan vi spelar upp det. Osäkerheten han kommer in med. Slå upp! Nej, jag tänker ju att slå upp. Då ska jag berätta. Det ska vara så jävla kaxigt bara. Då ska jag berätta. Låt ljudmattan är Are You Ready For This? Ja. Slå. Det är ju från Slå mig hårt i ansiktet. Det är ju bara samplat från Thomas Stenström. Aha. Upp. Det kommer från uppblåsbara Barbara-låten. Och sylten är från någon som heter Pumpa upp sylten. Så jag klippte ihop allt det här och då blev det ju där. Får inte du alls? Va? Slå upp sylten. Det låter som du alla tre. Slå upp sylten. Det är den perfekta jingeln. Ja, det låter som du. Vilken redemption arc du är. Ja, verkligen. I arrest my case. Slå. Ja, men det kan ni höra. Slå mig hårt i ansiktet. Och sen är det upplåsbara ord. Barbara. Wow. Förra gången så pratade vi ju om låtar som så här, man tänker inte riktigt på texten för att det är så vacker melodi. Och så jag tänkte att vilken härlig dag. Vi kan ju börja med den. Och sen så har jag lite, om vi ska fortsätta med den, jag har lite questionable songs. Mm. Är det Schweppes Persson? Ted Gärdestad, ja. Ja, förlåt. Schweppson. Coverbandet Schweppes Persson ändå. Hörnan. Ja. Mellanbro. Ja. En full Haglund. Öl. Abonnemang finns i baren. Slå upp notan! Slå! Slå upp disken för vi har inte råd att betala abonnemanget. Men jag vet inte, jag har inte så mycket info inför med den här låten. Visst är det Kenneth som skriver texterna, så det är väl han man ska beskydda egentligen. Inte beskydda. Skrev inte Kenneth musiken? Nej, Ted skrev väl, eller har jag fel? För det är Kenneth som var snusket i familjen. Det kan vi väl kolla upp snabbt. Ja, pling. Kenneth var snusket, Ted geniet. Vi beskyller honom i alla fall. Mm. Ditt jävla äckel. Men jag har delat upp dem bara i lite segment här. Så det jag tänker att vi gör är att vi lyssnar igenom och sen så hittar vi en vinkel där vi ska förbättra den här låten. Okej, okay. Det är premissen för segmentet. Ja, för jag har den som karaoke-version sen. Så att om det är så här, ja men vilken väg vi nu vill gå. Mm. Vad får man ändra på då? Ja men vi får, alltså texten tänker jag vi ändrar till, ska vi förbättra den? Ska vi gå all in på samma tema typ? Mm. Men lite som när vi gjorde dansbandslåten, tänker jag. Mm. Ja. Men vi lyssnar på, det är 7 stycken typ som jag har klippt ut. Mm. Så kan vi bara analysera vad de säger. Mm. Vi börjar ju med början. Mm. Faktiskt. Klassiskt segment i Slå upp silten. Jag steg upp på morgonen innan min dag var riktigt vaken. Wow, wow, vilken härlig dag. Show. Ta lärdom. Det är inga konstigheter där, va? Nej, det kan vi väl behålla, säger jag. 10 av 10. Mm, jag ska ta upp texten här, va? Oh, vilken härlig dag. Målar en fin bild. Mm. Fast härlig stämning. Steg alltså, upp på morgonen innan min dag var riktigt vaken. Mm. Oh, vilken härlig dag. Ja. Mm. Alltså, jag har aldrig resonerat så. Ja, är min dag vaken eller inte? Det är lite konstigt uttryckt, men ja. Jag ger honom det pass, för det kommer ju värre saker. Ja, men innan jag var riktigt vaken. Ja. Ja. Varför väljer han inte det? Innan jag var riktigt vaken. Ja. Fast det är ju det är ju stavelse. Innan min jag var riktigt vaken. Innan min snar var riktigt vaken. Det borde det ju vara. Ja, men liksom han vaggar in oss i en trygghet här. Ja. Mm. Varför gick han upp då? Smög mig på för att få se dig bada naken. Wow, wow, vilken här dag. Smög ner till en klet i sjön. Smög mig på knet i sjön. Aha, för att få se dig bada naken. Wow, vilken härlig dag. Han skulle kunna prata om fiske. Att han vill se en naken fisk. Tidigt på morgonen, så han fiskar. För fiskare har inte kläder. Men man säger väl väldigt sällan att fiska badar, eller? Nej, jag försöker bara, justifiera varför han är så sugen på att se någonting naket i sjön. Är det så att han resonerar kring alla djur, att de är nakna? Ja, fast hon känns påklädda för de har päls oftast. Det behöver inte gå in på det nu. Nej. Det kommer ett annat segment. Är hundar påklädda eller nakna? Vad är filosofi B här nu? Sorry för att jag försökte bärga den här låten. Ja, bra. Nej, men det är jättebra. Det är det jag är till för. Det känns som att vi behåller låten precis som den är, men vi ändrar backstoryn till den. Ja, exakt. Ja, men man kan ju försöka justifiera det också, ja, tänker jag. Ja, men för jag hade en tidigare tes innan du ens satte på den här. Mm. Men den tänker jag inte ens lägga fram nu, eftersom ni är på så kritiskt. Nej, du måste göra det. Jävla långt, men... Jag tänkte att du kanske kan... Nej, jag kommer inte säga det. Nej. Nej, jag behåller den. Ni kommer sagt A för att säga fucking B. Ni kommer bara problematisera det här. Ja. Okej. Den handlar om hans barn. På ett problematiskt sätt. Nej, men det är det jag säger. Ni kommer vilja problematisera det här. Men jag tänker att det är ganska mysigt med en perfekt sommardag och barnen badar nakna liksom. Det kan komma strofer senare som gör det här tesen värre då. Det har jag inte, vi kan, så att jag inte med. Vi kan ha den här i bakhuvudet, men vi går vidare. Jag tänkte att du skulle relata nu. Så i slidan. Så du menar att det är inget... Jag gick inte upp och... Vaken rimmar med baken. Men ja, vad sa du? Bara för att få trycka baken. Men nej, du menar han går inte upp bara för att kolla på någon som nakenbadar, utan naken, han bara beskriver det han ser. Det är inte, han går inte upp med målet att kolla nej, på. Nej. Jag tänker nakna så här, han bara beskriver vad han ser. Han har en treåring med sig och badar nakna. Precis, ja. För så var det i min barndom, så var vi ute i ordningsskogen i stugan, och då var det så här, bada naken kanske. Det var inga konstigheter liksom. Och så tänker jag att ja, men så här, barn, de sover inte så länge. De är vakna tidiga. De kommer att vakna Ted, eller väcker Ted. Hallå. Det är sjukt att han smög upp själv då. Ja, absolut. Men, ja. Varför var han inte med? Och varför går han på knän? Han pratar med ett väldigt litet barn på vägen ner till sjön. Det är sant. Vi går in mot det. Är så här svensk sommar den här låten liksom. Det är också så här. Du försöker vagga in oss där med la la la. Mm-hmm. Sen kommer du med såg du mig? Såg du vem det var? Han är ju den ensamma mannen i plantaget. Ja, det här är ett svar på Hajutus. Ja. Ja, men som du sa, det är ju svensk semester personifierat där. Mm. Eller med ljud. Ja. Det är väl där så han har kommit undan med det kanske. För att man lyssnar bara på sommaren. Mm. Det är bara semesterhjärnor. Det är ingen som tänker kritiskt där. Nej. Nej, och lite också att han lovade att hoppa från Eiffeltornet. Mm. Så det var liksom så här, ja, vi blir ju av med honom. Det var olivare honom. Ja. Så. Ja. Vi kan lika gärna hylla en snusgubbe på väg mot självmord. Precis. Men du menar bara så, ifall man lyssnar på den här en sen så här, oktoberkväll, då hade alla fattat. Mm. Alla hade genomskådat. Ja. Men det är ingen som har gjort det. Nej. Det är sant. Vad fan har du dratt på liksom? Ja. Smög mig på morgonen innan någon hade plogat vaken. För att, ja, du vill göra den för det är isbad. Ska göra om den, gör den till vinter. Åh, fy fan vad kallt. Åh, dålig stämning. Ja. Vilken snö idag. Dåligt. Ska vi se vart han tar det här då i vers 2. Det är sjukt att vi hamnat. Skulle problematisera att göra det vinterlåt. Jag hade satt mig ner när du tog av dig dina kläder. Wow, wow, vilken härlig dag. Fick syn på salorna, de kunde lova vackert väder. Wow, wow, vilken härlig dag. Nu såg ni inte det, men Basse gjorde fixin på svalorna. Det är ju pattarna han pratar om. Men vad då lovade vackert väder? Ej perky. Ja, de var ej styva. Så det skulle bli en varm dag. Ja. Så jävla mushy. Ja. Det är Teds liksom meteorologiska gärning. Ostiva bröstvårtor. Vilken härlig dag. Ja, nu blir det 25 grader, hörrni. Ja, men här hade han också satt sig ner. Ja, ja, tack för det. Den liksom inlevelsen i det hela. Men det håller ju lite tesen att han har följt ett barn med. Så han satt sig. Ja, det satt mig ner när du tog av dig dina kläder. Ja. Han sitter på en stubbe och vakar liksom. Ja. Men varför undrar han då om hon har sett honom? Ja. Han lägger kurra gömma. Men det kanske är en, ni vet så här, när unga går iväg och leker för sig själva liksom, och inte tänker på att föräldrarna inte är nära. Så de bara så här, vandrar mot sjön. Ja, det är så. En klassisk titt ut. Ja, exakt. Du har inte sett mig än. Nej. Händerna är för ansiktet så att säga. Mm. Eller, förlåt sig. Ja, den här taken då? Det är något slags så här Big Brother-samhälle. Övervakningssamhället. Oh. Att det är det den handlar om. Oh. Orwellianskt. Ja. Och det är, liksom, det är duschen. Han är en kamera över duschen. Mm. Som sätter sig ner och spanar. Mm. På huk i kontrollrummet. Ja. Ja, nu måste ju svararna vara tuttarna i sådana fall. Ja, förlåt, du hade något också. Nej, det var ju bara om vi fortfarande snackar om att det är en fisk som badar naken. Om vi kan gå tillbaka till den tesen. Bror, släpp fisken. Vi får se, jag kommer inte ihåg om det är refrängen eller om det är något annat som kommer här. Men... ja, ja. Och det här partiet som kommer nu har jag aldrig hört. Brygga. Men he goes hard. Du låg på rygg och sög ut saften från ett strå. Och du hade ingen annan än dig själv att tänka på. Men trodde du att du var ensam i det blå? Satt bakom och såg på. Det blir moll där också. Ja. Du låg på rygg och sög ut saften från ett strå. Mm. Och då hade ingen annan. Du hade ingen annan än dig själv att tänka på. Men, barn som dricker festis. Mm. Men trodde du att du var ensam i det blå? Pappa vakar. Jag satt bakom och såg på. Moll. Q moll. Jag blir mer och mer sugen på Big Brother. Vinkeln. Ja. Big Brother som i tv-programmet Big Brother eller liksom den 1984. du kan inte göra någonting utan att jag ser dig. Precis. Suger du på en strå, din jävel? Stopp. Gissa vem som är bakom. Big Brother. Jag ska ta det här mållet också när vi ändå är där. Ja. Såg du mig, såg du att det var jag. Det är den värsta. Ja, det är så jävla incel. Ja, det är det. Det är problematiskt. Ja, precis. Jag vet att jag blev smått generad, men jag tror att även du var intresserad. Mm. Det går inte. Sin tid med incel-vinkeln. Ja, det går inte att göra med ett barn. Nej. Nej, det skete sig. Det höll så långt ändå. Mm. Och övervakningssamhället kan ju inte heller bli generat, känns det som. Men en fisk. Ja. Han står där. Han har metkroken i vattnet. Fisken vänder sig om. Han blir generad. Men han ser fisken också intresserad. För det hänger en liten maskjävel på. Vi landade i fisken. Vi suger på ett strå i vattnet bara. Ja. Ro oss i hamn, Ted Gärdestad. Oh, såg du mig, såg du att det var jag. Han nå. Vad då försvann in i undersolen. Hon blev grovt upprörd för att han satt och övervakade henne. Mm. Ja, men betyder det här att han kröp på knä naken ner till stranden också? Bakom en person. Eller så har han klätt av sig när han ligger där någonstans. Så fick inte bara gitta som illa kvickt. Ja. Som en sann jävla pedofil, pervers jävel. Mm. En voyeur. Mm. Ja. Ja. Han är ju inte här och kan svara för sig. Nej. Men Kenneth ska fan få det. Ja. Nej, mycket problematisk låt. Ja. Ja, oerhört. Men La La La, det har den. Ja. Ja. Det är ju lite som Rammstein liksom. Man ser förbi verserna och gillar en bra refräng. Mm. Som tar en dit man vill. Jag tänker att så här, när folk sitter så här och lyssnar på den hemma, så sitter man bara tyst och lyssnar på när han säger någonting, och så, så här, sjunger man med i La La La La. Ja, liksom. Exakt. Mm. För det är det enda man kan stå för själv i den här texten. Man har ju alltid haft ett samtal över. Precis, det tänkte jag säga. Det är aldrig någon som har sjungit mig i verserna. Nej. Att jag bara varit så här. Första. Lalalala. Första. Ja. Och sen så glömmer man bort det. Vet du vad jag kan tänka mig? Jag kan tänka mig att Klara Olsson sjunger den här på sin hemmafest när hon spelar. För det vet väl att hon gör. Ja, men och jävla slynan. Men att de heller inte har problematiserat den då? Nej, precis. Då sitter Lisa Persson, en icke-vän till dig, Emil, och bara nickar med och fattar inte. Nej. Det är det om Sveriges befolkning. 78% fattar inte vad jobbig den här texten är. Vilken vinkel vill vi ta nu då? Vi måste göra den här bättre, va? Jag funderar på om man behåller texten som den är och så gör du det antingen till Rammstein så att det blir lite tongue in cheek liksom, att det blir den Ja, men för Rammstein hade ju pulled it off med att vara en voyeur liksom. Exakt. Jaha, vi tänker så här. Exakt. Ja, eller det kan ju bara mörkt liksom, bara anamma mörkret. Det behöver inte vara metal för det, men bara försök inte göra det till någon trallig skit då. Nej. Stå för det. Jag tänker också att typ Lindros eller Lindros har ju typ gjort det i Kan jag få ett vittne. Är ju nästan, om vi ska problematisera texter, så är den uppföljaren till den här låten. Har han inte något när han sjunger om att spotta också på typ kön eller något? Första skivan. Debut. Första. Nej, jag vet. Ja, kanske debut. Mm. Men i alla fall, det går ju att dra det till Daniel Adams Ray-hållet, menar jag också. Är inte det glättigare då? Jo, men det är också ett sätt att komma undan med det. Ja, men eller tänka bara för att han har en låt som heter typ Voyeur. Ja, kanske. Lätt att göra den kopplingen. Ja, men jag tänker, antingen att bara välja ett tema som är mer appropriate. Mm. Eller då, man har bara synat den här texten och så bara berättar, lägga korten på bordet. Liksom. Mm. Kan du inte göra fiskversionen då? som att jag är en fisk och ser det här? Eller? Hur är det? Är han texten från metaren? Hela låten. Nu blir ju det din baseline. Nu måste du göra en låt runt den basgången. Nej, men vad sa du? Är texten från metaren eller från fiskens perspektiv? Metaren, okay. Ja. Tänker jag. Jag vet inte varför han klarar sig naken dock. Men det går väl att ändra. Ska vi ha liksom musiken men ändra texten? Ja, jag tänker det. Eller jag har låten utan text eller utan sång har jag färdig liksom. Ifall man bara skulle göra om texten. Mm. Ska vi avproblematisera den då? Är det vårt mål? Ska vi sjunga om ett barn istället? Nej, det är tråkigt. Ja, tråkig outcome. Ja. Det är roligt att gå åt, alltså man förbättrar den men alltså man gör den ännu värre. Ja. Han sitter och drar i struten i busken. Han kommer på handduken hennes. Ja, precis. Ja. Men måste vi göra hela texten nu då? Nej, nej. Jag tänker bara att vi behöver inte sitta och göra texten nu. Utan nej. Det är bara så här, det här vill vi att han ska handla om. Ja. Och så försöker jag knåpa ihop något om det. Smög mig in på morgonen innan din bak var riktigt vaken. Det ska handla om en våldtäkt alltså. Det säger jag inte. Det gick snabbt. Precis. Ja. Det är första meningen. Bara folk som måttar och försöka följa upp den första strofen. Det är så jävla hemskt det jag tänkte. Kör det då. Förde in mig själv så att taket bara skaken. Oh. Vilken våldtäktsdag. Nej. Alltså, inte den refrängen. Vad du gör. Vi ska försöka göra en låt som är värre. Men vi kan också komma undan med att refrängen nynnas på fester och ingen hör verserna. Mm. Är ni med? Ja, jag är med. Ja, men är övervakningsvinkeln, alltså man ser den här kvinnans vardag. Man har kameror i hennes hem så man ser vad hon gör hela tiden. Ja. Och att det är det det handlar om i så fall. Det känns som att det känns tufft och liksom analvåldtäkten känns jobbig att sjunga när mamma och son är i samma lägenhet. Ja, men så här då, när jag ska sjunga den. Så här då. Smög mig upp på morgonen för jag sitter i taken. Det är något där på vinden. Nej, men kameror bara i taket. Han sitter och kryper runt i olika hål i taket. Det är från kamerans perspektiv. Jag är en kamera. Vilken kameradag. Ja, ska vi... Du tror att det är ett brandalarm, men i själva verket så är det en kamera bara. Jag försökte rimma på tak, men det går, vi fastnar för mycket. Ja, vi vill inte just ha det rimmet heller. Men kan vi, det tycker jag. Ja, pass på våldtäktslåten och Nej, ska vi rösta om det? Alla för våldtäkt upp er hand. Nej. Alla mot våldtäkt upp er hand. Neutral. Men då kör vi. Jag gillar en kontroversiell låt också. Ja, jag ser vart rimmen tar mig då. Jag har två vägar att gå här. Men vad tänker du? Tänker du ska göra en mer problematisk Big Brother-låt som ändå har en trallvänlig refräng? Ja. Men du ska egentligen föra in den här låten i 2020-talet känns det som. Ja, det är väl en bra sammanfattning av det hela. Han kanske har kidnappat henne och låst in henne. Och så har han kameror som övervakar, men han kan ändå göra lite våldtäkt. Bra, vi får in båda bara. Han har något. Ytterligare en på första rimmet. Ni får hitta på någonting istället för smög upp på morgonen. För du tackar jag till att spara kakor. Fattar ni cookies? Som man alltid får tacka ja till på hemsidor. Kakor. Gav mig tillgång till kameran. Nej, men då bara. För att du tackar jag till kakor. Återhåll. Det här är bra. Men då är hon stalker, rimmar på kakor. Fan. Ja, jag gillar vart det markar. Vi har något här. Mörkt men inte våldtäktsmörkt. Tack. Ja. Men om det sker så sker det bara. då får vi väl ta det. Så jävla sjukt att propsa så mycket för det. Hade du någon mer kontroversiell låt? Ja, men jag tänker, det kan vi ta någon annan. Nu okay. Har vi kört låtar lite. Mm. Steg upp på morgonen och knäppte på min nya dator. En helt vanlig dag. Plinga till, det var ett mejl. Det stod att storebror kan se mig. Nu börjar det bli knas. La la la la. Jag hade läst någonstans om en totalitär stat bakom skynket. Trodde aldrig på. Och Darknet blev min vän. Jag surfar runt i flera timmar. Jag är inget får. La la la. Efter allt jag lärt mig är det dags att sätta fart. Logga in och surfa runt en stund på nät. Du gav mig tillgång till din kamera, men du visste inte vad jag kan orsaka. Du tackar ja till att spara kakor. Köpet fick du en stake. Såg du mig, såg du att det var jag. La la la la. Tänkte mig, för det satt post-it nu på kämen. Skulle pluggat mig. Så jag blev polisanmäld och jag sprang naken ut i världen. Vilken härlig dag. La la la la, la la la la la la. La la la la, la la la la la. Jag undrar, har du någon bok? Ja, de skriver där. Vilka de likar där. Aha. Allt. Mm. Allt de skriver, allt de likar, allt de lägger upp. Det är så dumt, det är så dumt, det är the worst take book. Jag trodde du skulle recensera Bröderna Karamazov. Det skulle du inte lova, du. Ja. Bra bok. Nu går vi vidare till en sämre bok. Tack för recensionen. Nej, man skulle ju dra slutklämmen. Ja, det skulle dra en dålig... Just det, en dålig sensmoral. Just det. Ja. Ha inte familj eller tro eller hopp. Positivt. Det är nästan omöjligt. Okej, men det finns värre böcker. Jajamän. Adam Jonsson. Mm-hmm. Bullkompis. Mm-hmm. Det evigt gröna trädet. Ja, vad mycket roligare det blir när man hjälps åt i köket. Detta är min födelsedagsmiddag med min bästa vän. Det är de sämsta börjarna. De pommesarna ser döda ut. Det är så jävla tört. Vad behöver du hjälp med i den här matlagningen? Nej, det här är ju... är det sån gammal tub-hamburgerdressing på botten, eller? Ja. Den, ja, ja. 100%. Och så är det friskobröd såklart. Men de har i alla fall fått varsitt spett i början. Ja, viktigt. Ja. Riktigt spett. Ja, jag säger bara det där för att det här blev ju visuellt nu. Men det är alltså de sämsta börjarna ni kan tänka er. De ger Håvard Howland a run for his money. Ja. Ja. Alltså, som han har 2 Michelin-stjärnor. Jag vet inte om de har rostat brödet så jävla hårt där uppe, eller? Jag tror bara att de har lämnat påsen öppen i 3 dagar. Ja, det är det. Ja. Ja. Det är inte ens färska bröd. Nej, absolut inte stekta eller rostade på något sätt. Ta på här är rått också. Rå gul lök och en jättestor tomatslice. Ja, det gjorde man äcklad. Toto. Toto! Toto har lagt ut... Han är arg nu. Toto har lagt ut sin bil på Blocket. La upp min bil på Blocket. Avslutade annonsen så här. Skicka ett meddelande. Vi frågar eller intresse. Snälla, sök inte upp mitt nummer. Eller ring. Så här ser det ut 10 minuter senare. Och det här är ju då Blocket-chatten. Det är alltså många som har skrivit till honom. Jättemånga som är intresserade av bilen han vill sälja. Ja. Och nej. Och så är det många som vill köpa min bil. 58 meddelanden. Och så en sån här för att illustrera vad besviken han är på folk som hör av sig när han har lagt ut en bil på Blocket och får svar på den. Ser ut som de hamburgarna vi såg nyss. Men hur orimligt är det att lägga ut någonting på Blocket och så får du den uppmärksamheten du uppenbarligen vill. Folk vill köpa en bil. De sökte inte upp hans nummer utan de skrev ju. Ja, det hade jag kanske kuttade upp bort lite grejer. Men här och lägga upp den som jag visade. Ja, där de faktiskt skrev på Blocket. Ja. Hans valda medium. Precis. Och skuldbelägga offret på det sättet. Är det bara den här jävla idioten som kan göra ändå? Vad ville han ha ut av din annons då? Ja, precis. Du ska få sålda en bil. Beskriv hur ditt drömscenario är. En hör av sig och drar ett jävla överbud antagligen. Ja, för precis. Att han har fattat hur världen funkar bara. Kul. Men jag tog det för andra, ja. Andra avsnitt idag. Ja. Det är en dålig take också. Camilla Nemi, före detta Nordvall. Nu jävlar, nu snackar vi. Välkommen in. Nu snackar vi också på själva profilen här, om ni fattar. Ja. Den här texten. About me liksom. Ja, precis. Nice. Kan du bara, innan du läser den, zooma in bara på profilbilden. Det är något skevt med den. Ja, jag ser nu. Det är så jävla sjukt. Ser ni vid ögonbrynen va? Ja. Hon har ju tatuerat in ögonbrynen eller något och så har det blivit fel. Ja. Winkel winkel på det högra. Eller precis, hennes högra, vårat vänstra. Ja, det är just ju... do it. Ge mig en Nike-klocka på höger. Ja. Och nu blir det ju lite lost in translation tänkte jag säga. Men det är faktiskt mitt modersmål som det skrivs på. Har ej tid för falska människor. Missbruka mitt förtroende. Jag blir som IS livsfarlig att bråka med. Eller så tar jag den andra översättningen. Har ej tid för falska människor. Missbruka mitt förtroende. Jag blir som IS livsfarlig att bråka med. Bindestrecket från ingenstans. Ja, jag tror ju det är ett klassiskt nästan radbryt. Ja, vi har att göra med. Säger man så, jag blir som is. Livsfarligt. Nej, hon menar ju is. Hon menar ju is. Det måste vara det. Ja, hon kan inte mena is för då skulle det vara någon kyla grej liksom. Ja, det är jävla out there. Vem har också liksom så här livsfarliga problem att bråka med is? Ja, och hon är långt ifrån livsfarlig tror jag. Det är väl om hon sätter sig på en kanske. Fast hon har ju opererat sig. Men det är att kul någon... att hon drar liksom IS. Det var länge sedan man hade jag det tror... som referenspunkt. Mm. Jag tror det är liksom, jag har aldrig sett det använda sig hot på det sättet. Nej. Det är pasta, väldigt... jag är som IS. Ja. Mm. Det har ingen sagt innan. Ja, precis. Ja. Det skulle om man skulle covera den på Fängelvårdsdagen. Ja. Det lät som du pratade rövarspråk. Kan du göra IS-låten på rövarspråk? Jag skojar. Ay, fy fan vad jobbigt. Det kommer ta lång tid det där avsnittet kommer sen tror jag. Jag måste missa. Ja, för då måste du först översätta till Mohama. man ska ha in en vokal mellan varje konsonant va? Eller gott och gott till loll, gott på loll. Mohora holo holo. Nej, fan tål. Ja, men det är tre starka takes det här. Ja, men Toto vinner faktiskt. För han gör det igen. Han har en så dålig take. För vad är det att klaga på? Ja, du får svar på din Blocket-annons. Mm. Alltså jag menar IS livsfarlig att bråka med, det är en dålig take, det är det. Men hon gör inte... Nej, men Toto måste vinna bara för att han har missförstått vad, eller han vet inte själv vad han vill. Men det enda han vill är att lägga ut saker. Ja, men han tror att det här är content. Ja. Det är väl det som är det värsta också. Ja, men det är mer... Sen, är det värre än IS? Ja. Är det värre än ett par äckliga jävla börjar? Ja, börjarna får ändå vara. Alltså det görs många äckliga börjar. Ja, alltså det finns ju Facebookgrupper som är dedikerade till så här dåliga matbilder. Sånt händer hela tiden på. Ja, men i ett alternativt universum hade Emil Alexandersson kunnat ha lagt upp sådana bilder nu. Liksom. Mm, sant. Mm. Den felar jag honom inte för. Det står mellan för detta Nordvall. Varför för detta? Just det, hon var en Nordvall, hon är gift. Just det. Är han grek? Garnimi. Nej, han är finsk. Finsk, ja. Han ser grekisk ut. Eller? Han ser ut som en stavros. Oh. Med nudelhår. Oh. Han kanske har grekisk förälder. Han kanske har grekisk förälder. Det var allt för Malaksnitt. Nej, men Toto, vem annars finns det som kan vinna? Nej, vi har ju tre alternativ. Men jag håller på mitt tills Siri kommer tillbaka. Alltså det är dumt att slänga in IS. Eller om det är is så är det också jättedumt. Mm. För då är det att jag är livsfarlig om man bråkar. Det är ingen som går ut och bråkar med is. Eller? Jag förstår att det kan vara det bara... farligt om du faller igenom. Exakt, du har inte hört från dem som har bråkat med is för att de är döda. Ja, man går inte ut och bråkar med is. Har du hört från någon som har bråkat med IS då? Ja. Har alltid röjt. Nej, men det är självklart att det är Toto. Ja. Skönt. Bolle i Toto. Ja. Det är ju en dålig take. Jag får svar på min Blocket-annons. Det är nästan det dummaste jag har hört. Vi får ta lite paus. Men för andra veckan i rad, Erik. Det är Toto som tar det. Tar man det tre gånger då så får man inte vara med. Nej, då är man... På ett avsnitt. Bra regel. Men ja, det är också synd att kväva en streak dock. Ja, men tre gånger då är det liksom, då är det psykos. Ja. Men ja, ordentligt fitt huvud alltså. Jag är ledsen för det jag kommer göra för er nu. Ja. Men i och med Totos Blocket-annons, han sökte ju likes någon annanstans än bara Instagram. På Blocket-annonsen? Ja, han ville ju få lite mer. Jag får lite mer feedback här. Åh nej. Han la ut det på Reddit. Och i och med det så hittar jag hans Reddit-konto. Ja! Och genomsökte posts och comments. Klarar jag det? Det är fan osäkert på det mig. Det är så icke-aberrant dock. Det är bara... Han hänger med... Ja. Jag vet hur han kommer vara alltså. Ja, det finns några saker som är kul, men det är mycket som är så jävla tråkigt bara för att det är Toto som ligger bakom det. Men jag kan börja, han heter Repo med R333P0 ifall ni vill liksom hålla det under lupp. Ska googlas. Men han la ut på R Sweden. Det här hände mig när jag försökte sälja bil på Blocket. Yeah. Jag fick svar. Hoppas han blev roasted i kommentarerna. Nej, han blev ju inte det. De var så här, för att, ja, jag vet inte. We take care of our own på något jävla sätt. Ja, kanske. Lite så. Men annars är det samma jävla lärarsnack. Han har exakt ord för ord lärarranten om betyget F. Mm. Som han sen kopierade då till sina stories. Eller vice versa. Mm. Men det är liksom exakt samma. Han tar det här snickar eller mekar pöjken som inte borde någonsin läsa något, en bok. Ja, precis. Typ, det är det han säger. Han ser sig också som en content creator som har flera kanaler där hans content ska ut liksom. Ja. Fy fan. Men Erik, ni har ganska mycket gemensamt. Han postar mycket i FIFA subreddit, PS5 och PS4. Fan, jag hade tänkt honom i FIFA alltså. Nu söker på repo. Ja, dags att betala repo-räntan. Bra skämt. Det är även PC Master Race som han... Ja, gamer, ja. Han är även inne på Wall Street Bets. Mm. Ja, trader. Jag ser för mig screenshotta något här om det. Där sågar de honom. Ja, det hoppas jag. Antingen så har han vinkeln att han är lika sjuk som dem och kolla vilka sjuka grejer han gör. Eller så försöker han coacha dem och bara säga, det här är ju smartare hörni, gör så här istället. Och han började posta där i januari förra året. Eller under detta året, eller hur? När det kom upp på SVT Nyheter liksom. Det var då han hittade den subredditen. Ja, precis. Ja. Helt jävla sjukt. Ett år sedan då köpte han AMC-aktier, antar jag. Ja, mm-hmm. För $16. Det var det fattiga människor köpte som inte hade råd med GameStop. Mm. Bought AMC at $16 yesterday. Thinking of selling if it hits 14 or 15 and call it a day. Mm. Så här, roligt, jag förlorade... Mm. Mm. Första kommentaren. We need less of people like you. I am new here, but those some weak hands. Ja, han får inte bekräftelse. Ja, sen så har han kommenterat i en subreddit som heter Advice. Då, ja. Då är det så att han har haft en rumskamrat i Karlstad. Han öppnar sig. Det här är ett sånt jävla gräv bara innan du... Vi gick in för svalt på det här, men det här är ett jävla gräv alltså. Då hade han en rumskamrat som flyttade ut för 2 år sedan. Mm. Men när han flyttade ut från den här lägenheten sen då visade det sig att det var smutsigt bakom den här sängen i tapeten, liksom fettfläckar eller sån här, antar jag. Mm. Och då frågar han, då var det så här, men det gick inte att städa bort. Mm. Och när de lämnade lägenheten så kom hyresvärden och sa, men det här måste vi tapetsera om. Mm. Det kostar 3000 spänn. Toto frågar Reddit då. Kan jag höra av mig till min gamla rumskamrat som bodde här för 2 år sedan? Mm. Jag vill ha 3000 spänn av dig. Mm. För att du lämnade fettfläckar. Jävla fimpbeteende. Alltså. Vilket jävla fimpbeteende. Ja. Fy fan. Vilken fimp han är. De säger ju att det har gått 2 år. Nej. Du kan inte göra det här. Det finns inget argument för att det är din roommate som jag har gjort det där. Nej, och då säger han så här, men jag såg det ju bara för att jag flyttade ut hans, eller där hans säng stod nyss. Ja. Så här, du borde ha kollat. Ja. Mm. Det är kul att först la han ut det och fick 0. Am I an asshole if I ask my friend for money 2 years later? Ja. 0 kommentarer. Ja. Take it på ett asshole. Ja. På tal om asshole. Han har kommenterat på Tinder subredditen också. Ja. Där folk lägger ut så här roliga Tinder. Jag tycker att han kan kritisera folks profiler. Där lägger ju folk ut så här. Men kolla vilket roligt vad roligt vi har skrivit med varandra typ. Mm. Då är det här är ju inte Toto som skriver någonting, men det är en bild när en har matchat med någon som heter Lauren och då skriver den här personen "Does the consume ass?" Och då svarar Lauren "Nej." Och då är en kommentar på den här. Det här är heller inte Toto. Men första kommentaren är så här: "What's with all these ass eating people are supposedly doing nowadays? My mom told me that ass is where poo comes from." Toto svarar: "Only after showers. It's awesome. I can answer all your anus questions. Who, when, how, why, etc." Behöver inte den här infon i mitt liv. Åh nej. Ass eater. Jag behövde inte veta det. Tänk att få röven rimmad av en jävla fimp. Jag vill ju vara mitt askfat i kväll. Det är så sjukt. Varför? Det är en kille som bara försöker göra ett skämt. Ja. Och så kommer han bara, nej men jag kan förklara allt. Vem? Var? Han bara, det är ett hot är det ju. Han suktar ju efter att få förklara för folk saker bara. Det är ju hans kall. Och han är inte bra nog på någonting för att förklara någonting. Han har också kommenterat i paddel subredditen. Va? Han spelar nämligen paddel minst en gång i veckan. Mm. Och då undrar han om han vill ha lite tips även där. Mm. Hur ger jag konstruktiv kritik till min paddelpartner? Jag visste det. Det kunde inte vara bara att han ville ha ett tips själv. Nej, han vill ju bara utvecklas inom paddel. Och han känner att jag går framåt varje gång jag är här. Men min partner, han slår för hårt. Och han tar inte till sig någonting. Hur berättar jag det för honom? Mm. Så att han inte förstör min utveckling. Fantastiskt. Så visar det sig också att det är hans styvfar. Mm. Nej, vad säger man? Jo. Hans flickväns svärfar. Varför har jag så jävla svårt med det? Det är hans svärfar som är hans paddelpartner. Ja. Uh-huh. Igen, nu har han alltså länkat sin svärfar med sin bilannons med ass eating. Ja. Det är ju bara skickat till svärfar det här. Och göra hans liv till ett helvete. Ja. Varför behöver du internets hjälp med att säga till din svärfar att inte slå för hårt i paddel? Det är en kille som vill bli vaggad fram i närvaro bara. Ja. Det är liksom det här jag hatar honom för. Mm. Allt det här som är nämnt här bara. Det är som en jävla cirkel av alla de där grejerna som är bara så jag störande med honom. Mm. Fan! Hur hittade du hans Reddit-konto? Genom bilannonsen? Ja, men den var på frontpagen typ, alltså för R Sweden. Mm-hmm. Så såg jag som det här är ju Totos. För det var ju samma bild som när han hade fått många meddelanden på Blocket. Ja. Han la upp samma bild på Sweddit. Sen skriver han lite om Star Wars. Va? Vill ni ha... han skriver lite om episod 1-6 här. Vill ni? är de bättre än den nya trilogin? Ja, det tycker han nog. Tycker han att... för det tycker ju internet. Ja, exakt. Tycker han att 1-3 egentligen var bra om man jämför med de nyaste filmerna nu? Ja. Så här säger han då. Episod 1. A kid wins the war by luckily pressing the exact right buttons in a fighter ship. Qui-Gon dies because there is for some reason 20 laser worlds that open and close for no reason. Det här är lite om man säger att ja, men Star Wars har alltid varit ologiskt. Typ. Yeah. Episod 2. Is just a big clusterfuck of a movie but with a good ending. Episod 3. Is awesome but Padme's death is stupid in the same way Rey being a healer is. Episod 4. Needed an entire movie just to fill in the plot holes. 4? Ja. Okej. Okay. Vad tror du han säger om 5? Den bästa. Lite mörk. Masterpiece. 5 is a masterpiece. Pratar Toto-iska. Episod 6. Du hatar honom för du känner igen dig i honom. Säg aldrig det. Det är ju din bizarro spegelbild. Nej, men det är det ju inte. Eller, nej, det är det inte. Nej, men alltså, inte din spegelbild, men i din over-under, eller vad det heter i Stranger Things. Ja, down under. Ja, men vad heter det? Det är upside down. Upside down, ja. Han är du i upside down. Ja, nej, det är inte. Han är liksom... Där är det om kniven. Det där är ju någon slags hot. Han här hade ju bara mördat. Ja. Episod 6. A bunch of mini bears beat the empire with rocks and sticks. Originella åsikter. Sen två saker kvar bara. Han skriver faktiskt lite om Stranger Things. Att Hopper är en så jävla bra karaktär. Men det kan vi hoppa över. För han skriver... Ja. Han skriver nämligen om wrestling. Han pratar gamla wrestlingminnen. Randy Orton och John Cenas karriärer. Nu blir han min bizarro spegelbild. Ja. Fuck. De släppte ju en ny bild av Edge. Och då gick han hårt ut att han är fullpumpad med steroider. Jaha, för det har han inte varit innan eller vadå? Det är väl alla de ja, här, exakt. Eller? Ja, det är en kulle han var beredd att dö på. Uh-huh. Och på tal om det, sista då. Han har kommenterat på en subreddit som heter Celebrities Not Safe for Work. Oh. Yes. Yes. Där det är Lia Seydoux och Adele Xarchopoulos on and off. De som var huvudrollerna i Blue is the Warmest Color, den lesbiska filmen. Hur dum i huvudet är han? Hur fattar han inte att han måste sopa igen efter sig om han håller på så här? Och... Det är den här bilden. De ligger och saxar. Ja. De två skådespelarna. Det var ju väldigt kontroversiellt när den här filmen kom. Så här, att hade de sex på riktigt eller inte? Mm. Totte är ju inte här för att liksom wanka. Han är här för att... Skriva stunning. Nej, han är här för att preacha. Han ska utbilda. Totte ska utbilda. Kan någon förklara för min svärfar att de inte har sex i den här scenen? Ingen i det kommentarsfältet som är intresserad av det. Och första kommentaren känns jävla bait för att sådana som Toto ska svara. Så skriver så här: the best part is the sex was real. Toto är där och hugger direkt. Yes! It wasn't. Kommentarerna går, it wasn't, wasn't it? It was fake vaginas. Och sen kommer Toto. Citat från Lia Seydoux. We had fake pussies on. You have something to protect and tape it under. I don't make love on screen. We can fake these things. You can't fake feelings, but you can fake body language. Slutcitat. Så där fick han dem. Ja, det fick han dem. Men slut på kommentaren efter det då. Ja, där fick han bara. Varför är han inne på celebrities not safe for work? Ja, men bara preach. Bara han föreställer den dagen när han sitter och bara såhär, jag måste in på celebrities not safe for work. Och ta toppen av veckan bara, temperaturen. Och så ser han den och så bara, jag har fan en anekdot här. Ja. Jag måste se vad kommentarerna säger. Måste se om någon fortfarande tror att det är riktigt sex. Mm. För i sådana fall ska jag utbilda. Precis. Men tror ni han blir hårdare av när han ser att det finns ett argument att dyka in i? Eller blir han slakare? Verkligen. Ja. Han gör alla andra slakare. Ja, verkligen. Ja, det är han som så här. Han är energy vampire. Ja, precis. Libido vampire. Avsnittsnamn. Åh, vad bra. Ja, det är bara. Han fortsätter att vara värdelös i allt han gör. Det är roligt att han är sån. Och att han inte kan svepa igen sina spår efter det. Han sitter och luktar. Och han är PC Master Race. Han är alla Wall Street Bets. Vad roligt. Det finns mycket Toto-content att gräva i, känner jag. Ja, alltså jag har inte ens gått in på de här PC Master Race-grejerna. Nej. För att jag för det första fattar ju inte något av vad som står där i. Nej. Det är antagligen samma upprapade grejer som på alla andra ställen. Liksom. Ja. Mm. Samma med FIFA. Och så. Det är typ, han skriver någonting om att... matcherna är riggade. Ja, scripted goals. Ja, han... Ja. Han är ju liksom, man hatar honom ju mer för att man kan se alla de här grejerna. Vilket jävla skämt. Vilken karikatyr av en människa bara. Wow. Charlie Hebdo hade gjort mediokra människor som karikatyrer istället. Ja. Då hade mediokra människor varit där och gjort terrorbrott istället. Alltså, jag vet inte, jag har ju bara kollat det via mobilen. Jag vet inte om man ser mer om man är inne på en dator. Om man kan se så här typ likes och sånt. För det ser, jag ser kommentarer och jag ser poster. Jag kan tänka mig, det första som slog mig var att har han, de intressen han har att skriva liksom lite halvpolitiskt, så borde han ha ett flashback-konto. Absolut. Så hemläxa kanske, kolla flashback med samma användare om du vill. Nej, det får du göra. Ja, men då, jag har så lätt till självmord ut från det här fönstret. Ja, men det är något vi kan kolla lite. Jag kollar på vägen hit och det har inte varit något nytt. Jesus Kristus, vilket skop. Ska vi prata om att min syster ska starta podd? Ja, det ska vi. Ja. Hon och sex ADHD-tjejer ska sitta i runt ett bord och babbla. Åh gud, vad jag bara tänker att du har sån content-panik över det här. Fan, de skickade... Ska du låna ut utrustningen? Nej, det ska jag inte. Ska du erbjuda dig att klippa? Nej, det ska jag inte. En mardrumsprojekt då. Vad fan var det hon... Var det de hon var ute med? Ja, några av dem. Du ser liksom inga tydliga... i ljudspåren, du ser inga tydliga ställen där man kan klippa liksom och korta ner, utan det är bara och så säger, men vad ska ni heta då? Frågar jag lite intresserad content-mässigt. Content-ådran pulserar. Då skriver hon skickade en sån här anteckning, ni får inte se riktigt vad det är. Men då vill hon seriöst, det går så i linje med att det är liksom sex ADHD-tjejer som, det ska heta skrik, kris, skratt, panik, sex, skvaller och substanser. Allt det. Det var inte förslag på namn. Nej, utan det allt var namn. Det skulle podden heta. Oj. Nej, men den kan också dyka upp på min frontpage på Spotify när jag har lyssnat på en P3-dokumentär. Så bara, gillar du svenska poddar? Kanske Krim? Kanske Mia Skäringer? Kanske radioprofiler? Så har jag skickat två stycken notes här som är del av den anteckningen. Mm. Squirt och squats. Squirt och vad, sa du? Squats. Ja. Och sen så som ett ämne typ. Som jag tror det, jag vet inte. Eller var det poddnamn? Nej, nu är det bara ämne. Kan en av oss få gästa det avsnittet? Sen är det ett citat. Så jag vet inte om det är hon som har kommit på det. Men det står så här. Det är små saker i livet och de stora i underlivet. Det låter som en kul gubbsigning. Fast ja, för det tjejer. Är den där taglinen. Ja, precis. Sen skriver hon, i lika med Katakaos. Då skriver jag, Katakaos är ett mycket bättre namn på podden. Mm. Ja. Än de här... novellen. Ja, precis. Ja. Ja. Men alla måste få göra sin poddresa också. Nej, det var bara det du skrev. Ja. Bra. Tack. Varför skriver de squirt and squats till dig? Jag skickade bara hela det dokumentet. Det var ju bara det jag läste upp nu. Men, ja. Så vi får se vart det tar vägen. Ja, du måste ju ta med urklipp om du får höra det eller om det läggs upp någonstans. Oh, fan. Det kommer göras 3 avsnitt och sen lägger de ner. De kan ju aldrig hålla ihop 6 personer i en podd. Nej. Det går ju inte. Ska vi dela feed med dem? Mm. Ni kan få komma in i värmen. Ni lyssnar på oss och vi lyssnar på er. Poddy HD. Ja. Oh. Mm. Svårsökt, men POD. Pussy on demand. Det är också en bra poddnamn. Det fångar ens intresse. Jag har en till kortis. Vi pratade om det lite när vi var ute med Emil Alexandersson. Memes of Dalsland. Vi kom in på det lite förra avsnittet. Mm. Men vem är det? Vad har vi för personer som skulle kunna ligga bakom memes av Dalsland? Och så nåda stöten hade ju varit om det var Toto. Men du, vad var det som var så jävla specifikt? Simon Begby? Ja, just precis. Det. Coffee Stain, eller regular 3D artist typ. Och så Simon Begby. Men memes av Dalsland, jag tror inte att det är någon från Åmål. För det tror så, inte jag heller. Det är sånt jävla fokus på typ Färgelanda. Och ingen från norra Dalsland bryr sig om Färgelanda. Eller Bengtsfors eller någonting. Eller Jakob Sandstedt. Men de är inte så roliga. Men nej, de är inte det. Jag tror mer på roliga. Hannes. Från Bröt och Kött. Ja, det är min bästa gissning. Ja, det är fan en bra gissning. Jag tänkte så här, follow the likes. Mm. Jag kollade de första inläggen. Vad heter han som intervjuade Simon? Ja, han har vi också tänkt på ju. Mm. Om det skulle kunna vara. Jag vet inte om han är så här meme. Har man en sån där podd och det där, så är man väl lite meme-inriktad också. Mm. Men de här personerna som vi känner likade första bilden memes och Dalsland la ut. Så tänkte jag, det är kanske någon som försökte få igång det. Jävlar, du tänker. Och likade liksom, men nu vill jag att jag vill sprida. Eller jag vill att det ska synas att det är aktivt det här kontot. Det är populärt. Du? Pontus jävla Blyme. Bög. Mm. Ja, kan det vara fast, vet han vem Simon är? Ja, men han gick ändå estet, vi spelade ju ihop där. Men det är svårt att säga att han vet att Simon gör spel nu. Han bor ändå i Stockholm, så han, det här är en dalslänning, känns det som ändå. Ja, då är det inte heller Julia Blyme. Nej. Jonas Pettersson. Jonas. Jaha. Han läkar första. Lite flamsig humor så. Mm. Ja, men bor också i Stockholm och men tydlig Åmåls. Känns inte han lite förbi memes? Jag tror kanske mer på Blyme i sådana fall. Vad tror vi om Tobbe Lundqvist som också läkade första bilden? Kan han romantisera Färgelanda? Ja, det är det. Eller det är förkasta Färgelanda. Ja, exakt. Det kan han absolut göra, tror jag. Men jag vet inte. Jag har aldrig frågat honom om, om sånt där. Han har inte så inte den riktigt som kom ut idag om typ så här Hotel First eller någonting. Just det, och men det är någon från Bengtsfors. Ja, det är det jag menar. Det är inte en Åmålskoppling på den här. Kan det vara Galle? Kanske. Det var en som likade första bilden också. En lillebror till Bröderna Hårdrock. Kommer ni ihåg dem? Mm. Ja, en lillebror till dem. Mm-hmm. Likade första bilden. Men det här är mitt starkaste bett. Fredrik Gustafsson. Mm. Mm. Om ni kommer ihåg han med käppen. Mm. Jag följer ju inte han på Instagram, men jag kom in på hans då. Följer du honom? Vem är honom på Facebook? Där han lägger ut väldigt mycket. Han är ju arkeolog nu. Mm. Och lägger ut så här typ leksaker och har en story. Vad som händer i utgrävningarna. Mm. Han har också skrivit en high fantasy-bok. På 400 sidor. Ska läsas. Ska recenseras. Sensmoralen. Kan bli sensmoraligt. Ja, men han är mitt bästa bett av de som har likat. Mm. Eller vad heter hans lillebror? Var det de som slogs med svärd och sånt? Ja, han såg som en jävla doofus. Nej, men Galle hade också varit så jävla tråkigt. Han har ju inte fingret på mimpulsen så där tror jag inte. Nej, han är inte rolig nog. Det är Hannes som är rolig nog. Är Hannes han med bra gear? Vad heter han som du gav Person of the Year typ förra året? Nej, är det Tjockisen? Tjockis. Ja, exakt. Ja, vad heter han? Person of the Year. Det gjorde ju du det. Ja, men, ja, precis. Han. Jag trodde du menade han som hade 4K-kamera typ. Nej. Ja, nej, nej. Det, han som var streamer redo men inte hade någon content-känsla. Ja. Han heter typ David eller något. Ja. Nej, men han. Ja, jag tänkte så här, ska man skriva till memes of Dalsland? Vi har spekulerat här. Ja. Nej. Admin reveal. Mm. Och så är det bara Kenneth Strand. Det var så jävla roligt. Gått under jorden. Ja, vi får se om det kommer upp till ytan vem memes av Dalsland är. Ja, otroliga memes i alla fall. Slut på mina små grejer. Mina svala. Ja, men du hade ett scoop, va? Jag kan säga snabbt bara att jag försökte ju researcha lite om det här med nigger och nigga. Passa berätta något om någonting som vi inte visste om. Äntligen så fick han ett segment som man håller i. Passa berätta något om någonting som vi inte visste om. Men det är liksom inte, nej, det är ingenting. Nej, okay. Det är så här, 1800-talet så började svarta bli kallade nigger för att det utvecklades från typ niger på latin och negro på spanska. Och så kom det jättemånga roliga, jag vet inte, negur och negra och jag vet inte, det var så här, det finns jättemånga olika varianter på nigger bara. Negur känns som det kan vara typ så här Aidis mamma. Ja, precis. Men så, jag tror det är just borta mot gash med bror bara. Ja, exakt. Fittim och negur. Ja. Jag tror... Och yoghurt. Just... Jag tror just neger var faktiskt i positiv bemärkelse, för att det behövde inte vara svarta utan det kunde vara vem som helst som jobbade med trapping, ni vet, så här, fånga pälsar och sånt där. Så att det var lite så här, ja, men jag är neger. Jag är uppe i bergen och tjena min neger, du hade fan en tvättbjörn till mig. Du som är lite Kendrick doktorand också. Ja, tänker du på Nigus? Ja, precis. N-I-G-U-U-S. Mm. När han drar hela Etiopien. Ja, då är det någon gammal kung typ. Mm. Så det är också positivt laddat och känns som det skulle kunna vara någon sån konnotation till ordet. Mm. Ja, och sen någon gång på 1900-talet så inom svarta kretsar så vänder de det till en positiv grej liksom, eller positiv vet jag inte, men för att lyfta upp varandra så tog de över ordet så att säga. Mm. Men oklart när det bara hände. Ja, precis. Någon gjorde det och sen så spred det sig. Ja. Tyvärr, jag har inget. Det är inte ditt fel. Jag känner att jag har lärt mig grejer ändå. Ja, bra. Verkligen. Hade du kul när du researchade eller var det en svettig Google-session? Det här var ju... Jag satt förut i soffan och bara, vad fan håller du på med? Det finns en nigga-wiki alltså. Ja, det finns. Båda två finns. Nigga finns också? Ja. Ah. Då vill man ändå se liksom den underkategorin controversial där. Ja, jag hade ändå velat ha liksom ett så här under radarn dunder moment när någon bara tog det. Ja. På någon så här underground. Sammy Davis Jr. Ja, exakt. På någon jävla så här underground klubb och alla bara är på och sen så bara sprider det sig som en rörelse. Mm. Och så typ har ingen uppmärksamhet. Det är Clawfinger. Clawfinger är krediterat med att vända det till positivt. Mm. Kommer i dokumentären, ni ska se förresten. Mm. Oj. Mm. Avsnitt 2. Dokumentär. 3 tror jag. Metal dokumentär. Jaha, jag trodde de skulle ge tillbaka med en tung dokumentär här efter filmen. Virtuosity. Vi såg film, ja. Nu är det dags för synops. Hoppas det inte blir kallops och synops ska lops. Nu är det dags för synops och ska lops. Vart börjar vi tänkte jag säga? Det var en film från 95. Med typ Russell Crowes första stora film i Hollywood, tror jag. Mm. Inte Denzels första stora film. Nej, han hade gjort typ Malcolm X och sådana filmer innan. Så han var etablerad. Sensmoralen kan man väl säga är att det börjar som en typ av Matrix knockoff. Ja, vi trodde ju det att här har Wachowskis hämtat, lånat friskt. Yeah. För det börjar med att Denzel och hans partner är inne i någon slags simulation för att leta reda på Russell Crowe. Så det är som ett träningsprogram. Du är inne i VR för att träna dina skills typ. Men Russell Crowe, även kallad Sid 6.7, han har väldigt mycket makt i den här simulationen. Så han kan lite göra vad han vill där inne. Vilket han gör mot Denzels partner. Han fryar hans hjärna. Precis. I verkliga världen. Mm. Ja, i simulationen så att det blir i verkligheten. Så ja. Lite som en Inception-grej att om man dödar någon i drömmen så... Exakt. Ja. Men Denzel hinner ut därifrån innan. De har lite ordväxlingar, han och Russell Crowe. Mm. Russell Crowe, jag har aldrig sett han så sprallig som i den här filmen. Nej. Det är, Jim Carrey skulle kunna ha gjort rollen. Exakt. Lika, spännande. Lika. Mm. det är moodboardet verkligen. Bara så här Jim Carreys masken typ. Mm. Ja. Även han har famlat lite alltså innan han hittade sin Russell Crowe-ism. Ja. Mm. Men Russell Crowe kom ju ut ur simulationen. Precis. Och det visar sig att ja, men det här är ett polisträningsprogram. Men Denzel, han är en fånge. De försöker göra den här simulationen perfekt för poliserna sen då. Mm. Men de testar det på fångar. Mm. Russell Crowe sitter inne för att han har mördat några. Så han dödar poliser från fängelse liksom, i deras simulationsprogram? Nej. När han fryar deras hjärnor menar jag. Nej, det är Russell Crowe det som gör det. Ja. Ja, men precis. Mm. Men en programmerare där vill få ut, eller det är väl mer att Russell Crowe kanske vill komma ut i verkliga livet. Mm. Ja, men de märker ju att han får för mycket makt, Russell Crowe. Så att hon som är chefen säger så här, men vi måste terminate the program. Mm. Han är för farlig, han har för mycket makt. Och då lurar han till sig den här programmeraren så bara, ja men vi släpper ut dig. Så han kommer ut i verkliga livet då. I det verkliga livet så är han... Han får liksom en robotkropp. Ja. Som kan regenerata sin kropp genom glas typ. Om man typ skär av fingret så kan han så här, skrapa mot en glasruta så får han tillbaka fingret. Mm. Så då tar han lite glas, det blir ett finger. All right, så det är väl viktigt sen för att leta ledtrådar vart han har varit och sånt. Mm. Men han kommer ut därifrån och drar ganska direkt till en nattklubb. Mm. Det var kanske, om man ska prata, redan prata favoritscener och sånt. Mm, nattklubben absolut. Var nog den bästa scenen. Mm. Så det är en trendig LA-nattklubb och han går in och beställer en drink av en robot och så sen skjuter han roboten och så sen får han alla att lägga sig ner på golvet. Och sen spelar han in deras skrik och gör en symfoni låt av bad det. Guy behavior. Ja. Oh, wow. Men det är alltså framtidens LA liksom. Men nej, det är inte så sci-fi allt annat. Det är ju bara den här robotkyparen. Precis. Ja. Det är liksom så här, ja men nutida alternativ universum typ. Mm. Mm. Man får också reda på att Denzel sitter inne för att han jagade en seriemördare som kidnappade hans fru och barn. Mm. Och så när han skulle frita dem så råkade han gå över en sån här tripwire så att de sprängdes. Mm. Och i sin så här, i sitt raseri så mördade han allihopa, inklusive den här seriemördaren, och råkade döda några civila också. Mm. Mm. Så därför sitter han inne. Yeah. Och Russell Crowe, eller Sid rättare sagt. 6.7. Ja, han är 6.7 för att han har haft en typ survival of the fittest med alla seriemördare du känner till och Adolf Hitler typ. Ja, okay. Så de får reda på det är att det första han gör när han blir fri är att han mördar två poliser och så skriver han någonting typ kill all the pigs. Ja, precis. Som är någonting som Charles Manson gjorde. Mm. Mm. Då får du reda på att Charles Manson är en del av honom. Ja. John Wayne Gacy är en del av honom och Hitler är en del av honom. Oh. Problematiskt. Men en som också är en del av honom är snubben som Denzel mördade. Som mördade Denzels familj helt enkelt. Mm. Ja. De djupdyker inte det här, men taglinen är ju typ så här 127 massmördare all rolled up into one. Så han har liksom många mördare. Mm. Det nämner de knappt i filmen tror jag. Ja, precis. Men då så de är så här inte säkra på hur dominant är den här seriemördaren som Denzel dödade. Men det visar sig att han är ju den mest dominanta. Ja, han blir väl kanske det för att Denzel är ute efter honom. För Denzel har fått en liksom plea bargain typ. Att du blir helt fri om du dödar Sid 6.7. Ja. Ja, ja. Och han tar den dealen. Taget. Så det han märker då är att Sid 6.7 vill bara ha mer och mer uppmärksamhet. Han vill liksom öka sitt dödande typ och uppmärksamhet han får för det. Så han börjar ju på den här nattklubben. Sen så drar han till UFC. Han drar till ett UFC-event som är i LA. Mm. Och där, så jävla underutnyttjat är det. Ja, så står hela publiken. Boom! Kapow! När han slåss mot någon. När han kommer in och så hör han det. Ja, det är så att publiken liksom tjänter. Kapow! Ja. Ja, men det blir lite misslyckat där för att han dödar några där och sen sticker han därifrån. De fick väl inte liksom, det var väl lite för dyrt att hålla igång det där. Mm. Men det man hade förväntat sig var ju, här kommer slutscenen vara i oktagonen. Ja, exakt. Mm. Men de är där kanske i max 10 minuter. Fem ja, kanske. Fem var max. Tråkigt. Ja, det var väldigt synd. Och sen drar han då till slutklämmen. Ja, ett typ av Nakatomi Plaza-upplägg kan man väl säga. Ja, det är någon pågående valdebatt typ. Mm. Då tar han över tv-sändningen där och byter byter namn till Death TV och fixar här grafik och sånt till det. Mm. Samtidigt som han har kidnappat, vi hoppar över henne lite, men kärleksintressets dotter. Som vi kom fram till att man gör med alla 90-tals tjejskådisar, så är hon bara en biroll som inte fick några bra lines och som bara aldrig blev stor efter den här filmen eller någonting, utan det var bara pretty face, window dressing typ. Ja, exakt. Dottern dock, Kaley Cuoco. Ja, vi satt hela filmen och bara såhär, Big Bang Theory. Ja, vem är hon? Varför känner jag? Det var något med henne. Ja, det var liksom såhär, vi vet vem det här är. Hon har knegat på ett tag alltså. Ja. Ja, eftertexterna fick vi reda på det. Ja. Det var riktigt skönt. De följer den här livesändningen och sticker till det här tornet där han livesänder. Mm. Två timmar har de på sig här att frita dottern. Hon är någonstans med en bomb. Men de vet inte vart. De bryter sändningen ganska snabbt. Så att han, och då blir han ju vansinnig. Han och Denzel jagar varandra upp på taket. Hoppar lite runt de här ställningarna som är där. Och sen... Så är det typ så här. Russell Crowe får aldrig riktigt reda på vart ungen är. Denzel vet ju inte det. Denzel vet inte vart. De försöker ta reda på vart ungen är. Mm. Men så ser man den här fighten. Och så ser man att Denzel vinner över Russell Crowe. Han knockar honom. Men sen ser man typ, då spolas allt tillbaka. Och sen så ser man att de kastar Denzel ut för en byggnad. Mm-hmm. Och han bara splashar ner i marken. Mm-hmm. Och så sticker Russell Crowe med den här baben. Simulation. Och så säger han, du är för sen, du kommer aldrig kunna rädda henne. Hon har varit här hela tiden, och så bankar han på en sån här högst upp där på byggnaden, en sån tank typ. Uh-huh. Och så säger han, yeah, we got him. Och så är han i en simulation. Då när Denzel vann över honom där, då drog de ut hans minneskort typ. Och sätter de honom i en simulation och spelade om allting. Och får reda på vart hon sitter. Mm. På under 2 timmar. Det känns bara... Ja. Slutade väldigt abrupt efter att han just det, sättet han hackade bomben. Han hade ju tänkt på allting Russell Crowe, men det var så här trap wires överallt in i den tanken, och det var pressure plate där hon satt. Så det han gjorde var att han har en metallarm, så han ryckte ut en kabel därifrån och satte in i input och output i bomben, och det fick bombtiden att loopa typ. Mm. Så att, och sen så exterior shot, man såg när en helikopter flög och filmade Denzel, han gick coolt därifrån, filmen är slut. Ja. Plus minus noll. Han såg så jävla ball ut när han kom ut ur simulationen i början. Oh, ja. Vi sa det, vi har aldrig sett Denzel med skägg. Nej, han hade typ skägg och rasta, såg ut som 94 Henrik Larsson lite grann. Ja, såg så jävla ball ut. Nice. Det och nattklubbscenen, det är det jag tar med mig. Ja. Och att Hitler fanns där inne i Vasikon någonstans. Ja, med 95 liksom grafikdataprograms Hitler liksom, så jag var bara tänk gamla Doom fast du gör Hitler. Ja. Har ni en betygsskala? Hur många lager av simuleringar får den? Av 5. Den här får 2 lager av simulering för mig. Det var som att man var bara intresserad för att det var Denzel och Russell typ. Men B-filmsaktigt så höll den inte. Och just den första hälften var också mycket, mycket bättre än den andra var. Vilket var, det är en tråkig progression i en film bara. Ja, men jag håller med dig. Man önskade, eller fanns så mycket förhoppning där i början när han var inne i simulationen och de sköt, och man såg det här dåliga blodstänket och hur de liksom läkte igen. Det såg så jävla B ut. Ja, men och det är ju det, de har ju fått en att tro att det är så det ska vara hela filmen genom trailern liksom. Ja, nej, men det var liksom så här, de hade sett att göra det på så att han skulle hålla både B-filmsaktigt men även som en bra 95 sci-fi än idag. Men de gjorde inget av det, utan de bara så här, runt UFC-eventet är någonstans, så började de ploja bort hela filmen på något sätt. Jag hade önskat så här i efterhand, när man fick reda på alla de här seriemördarna han var gjord av, att det skulle vara mer ett så här att han skulle reenacta typ kända mord som olika seriemördare hade gjort. Varje massmördare del av honom. Liksom. Ja, precis. Bara blir en clown i 10 minuter. Och... lite Deathly Hallows, fast med massmördare. Ja, nej men... Har du kollat upp någon? Nej, jag har inte gjort det. Nej, men jag har ju, om jag bara visar dig, Eric Roberts. Oj. Ja, just det. Oj, nu blir jag orolig. Who that? Det är han i Dark Knight, vet du, som är någon Falcone eller något. Han som Hedlund var så besatt av att han gjorde 100 filmer per år typ. Ja. Okej då, filmen som ni ska se. Vill ni ha både den svenska och den engelska titeln kanske? Mm. Vilken vill ni ha först? Engelsk. Okej, ta svenska. Svenska, Karatemästarna. Det låter som en barnfilm. Mm. På engelska, Best of the Best. Mm. Vi har Eric Roberts, James Earl Jones och någon som heter Sally Kirkland. Åh, fy fan. Ja, man tog i där till höger i bakgrunden. Ja, det är 2 timmar straight to DVD-aura på den här, ja, precis som Virtuosity. Den är från 89. Ja. Får jag bara läsa synopsis? A team from the United States is going to compete against Korea in Taekwondo, in a Taekwondo tournament. The team consists of fighters from all over the country. Can they overcome their rivalry and work together to win? Mm. Right. Mm. Finns en 2, finns en 3, finns en 4. Oj. Det säger inte. Det är inget tecken på kvalitet. Nej. Jag har Deathstalker fler uppföljare så. Exakt. Ah, ja. Nice. Emil, du har något scoop, va? Flaming hot. Spänn fast säkerhetsbältena nu, mm, för att på Adam Hörlas YouTube-sida så har han ju sina gamla streams. Ja. Han har streamat dag 21 av Johnny Depp och Amber Heard-trialen. Bara restreamat den utan beskrivning, utan någonting, bara helt så. Och sen inget mer Johnny Depp och Amber Heard. Åh, herre. Bara det mitt bland alla Woof-streams. Sitter han och pratar, tror jag då? Nej, det är bara liksom, han har bara maximerat YouTube-video och restreamat den som, nej, sin YouTube-video. Nej. Jo. Och det är så här, jag vet inte om han försöker typ så här, ah, vi alla måste få se det här så att det inte släcks ner, liksom att han försöker demokratisera rättsprocessen eller något, vad han försöker vända det till för något intellektuellt. Men jag tyckte bara det var lite roligt att han tog ställning en dag för någonting som är riktigt oklart och sen så nästa dag igen så var det bara Shrike, Abyssal Paladin, bla bla bla, level 70. Om man hade velat sitta lyssna när han har svala takes på, ja, alltså okej, okay, jag har fan inte skannat igenom de timmarna som den är, så att det kan hända att han yttrar några ord ibland. Ja, exakt. Det tänker fucking jag. Fucking bitch. Eller man hör någon bråk i köket i bakgrunden. De reenactar bråken. De kastar bajs och vad fan det var. Exakt. Ja, fy fan. Stekhet scoop. Har du något mer? Ni har lyssnat på De tre vännerna och kompisen med mig, Kristoffer Saltberg. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. En, vad heter det när man är så här? Emil 6.7. Snyggt. Nej, men vad heter det? Hans. Nej, men när man tycker något är pinsamt, vad heter det? När man tycker något är lite pinsamt, när man blir cringe, påkommen typ. Nej. Inte förnedrad, utan generad. Generad abborre. I sjön. Det är så tongue twister. Ja, generad abbor i sjön. 7 generade abborrar i sjön. Nåkne. Nåkne var de också. Din jävla bög. Ja, hej. Hej, så var det. I'd rather be with you than watching Scrubs. Just you, my $1 million baby, baby. We can go back to the future and have fun like it can say. Be cool when bad news coming, walk the line. And in the heat of the night, the earth stands still. I kiss you and you were done with the wind. Before the night falls, I will spread by the east and do the right thing, face to face. I know where I am going, making way for tomorrow. My fair lady, you make me the odd man out. The path glory places in my heart. The remains of the day stop making sense. I'm breaking away. The lone star, the memory of justice, and I'm breathless. The way we are, along with that. Don't look back, they won't forget. Cries of whispers, distant thunder. I'm drowning by numbers, love and death. The longest day. It's a hard day's night, with a heartbreak kid. I feel like a ghost, in a shell. A national treasure, in a lonely place. But I will have a brave heart.